a very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a Podcast 60. adása. Itt van velem jelen pillanatban Alex. Sziasztok! Nincs Alex, én vagyok, sziasztok! Itt van velünk Marci. Nincs is, sziasztok! Itt van velünk Lali. Ő sincs. Sziasztok, de vagyok. Itt van velünk én. Nincs. Szia! Szia! Olyan volt ez a szia-szia, mint hogy így kiszúrtak volna egy lufit. Szia-szia! Yeah, elhalt volna. Egyébként az a helyzet, hogy annyira epic win ez az egész indulás ennek a műsornak. Most nem az én konferálásomat gondoltam. Bár valószínűleg, tehát mindenki arra asszociált, tudom, nagyon jó tényleg, de nem arra gondoltam, hanem erre az egész visszaszámlálásra mindig meg az intróra mindig megdöbbenek, hogy a visszaszámlálásnál, ahogy egyre kevesebb, egyre epikusabb a zene, és szinte így, tudod, így izgulok, hogy így mindjárt kezdődik, nem. És aztán rájövök, hogy, hogy én indítottam el egyébként. Nem azon izgulsz, hogy mindjárt kezdődik, hanem hogy úristen, mi lesz? Mi lesz a téma? Vajon mit mondanak a kevrék? Ja, az én vagyok. Ó, mi lesz a téma? Lali, segíts! És akkor jön Super Lali és a Google Docs-os csoda adás megmentőjével, és általában behoz valami olyan témát, amiről tudunk beszélni egy percig, és utána random hülyeségekről folytatjuk, ami eszünkbe jut. Egyébként Lali kicsit nehezményezt, és említsük meg, és szeretném, ha erre kicsit jobban ráfeküdnénk, hogy a feldobott témákból azért szemezgetnénk, mert ő mindig, ugye Lali szorgalmasan kiposztolgatja azokat a témákat, amelyeket nem. Tehát, hogy mindig kiposztolgatja ugye azokat a témákat, amiket nem tudtunk átbeszélni, meg nem tudtunk megbeszélni, és én azt nézem, hogy a kommentekben azért elég sokan rámozdulnak, tehát, hogy jó lenne azért, hogyha erről is szót ejtenénk a podcastekben. Na, ezt én nem bírok lekattani erről a dalra, most ezt el kell nektek mondanom, hogy a very olyan... good like Alex, szóval itt rájön meg a tebéje. És esküszöm, menjek a suliba, és egyszer eszembe jut. Na, és ez megy a fejembe. És így elküldenek olyan... az iskola pszichológushoz. Igen. Egyébként lehet ezért lett híres a Batman, mert hogy ilyen zenével lehet, amúgy kutyát sértek el te volna. Hát a régi Batman, ami volt, hát a... Vedd elő a szupererős Batmágnest, és akkor tényleg elővesz a kocsi csomagtartójával egy ilyen nagy hungarocellmágnest, de ilyen patkómágnest, tudod? És akkor azzal kivonzák a teherautó hátulját. A kedvencem, lesz is belőle egy videó, na basszus, lelőttem a akkor nem mondom el. Jó, akkor ne is lőd le. Jó, ismertek egyébként olyan zenéket, amik brutálisan megmaradnak vagy filmből, vagy reklámból? Hát persze. Van ilyen? Abszolút, hát rengeteg ilyen van. Az a reklám a win, az a reklám nyer, aki tud ilyet csinálni. Egyébként igen. Mondjatok egy reklámot, aminek echt emlékeztek, Vodafone. Vagy a szövegére, vagy a izéjére, vagy a zenéjére. Ha én kezdhetem, akkor csak annyit kell mondanom, hogy Terminátor 3, a gépek lázadása. De az nincs nem az meg, eredeti az volt, hanem a Kult TV-s változat volt. Nem, ez a Film Plus-os változat. Vagy a Film Plus-os. De az is egy reklám. Nem mondod, hogy ez nincs meg. Nincs. Az nekem abszolút nincsen meg. Pedig nagy mém lett belőle egy időben. Tehát még ez egy mém előtti mém volt. Nekem nyáron volt egy nagy ilyen rákattanásom egyébként. Egy zenére. Pedig én nem vagyok ilyen. Beraktam izébe, ezt nyugodtan szerintem Alex még a streambe is nyom be, mert nem hiszem, hogy copyrightos. Ja. Hát azt most nehezen lehetne megoldani. Ja, ezt láttam egyébként. Arnold Schwarzenegger. De a egyébként ennek ez volt a lényege, nem? Hogy így fel, tehát hogy így az emberek fejébe bele tuszakolják, hogy most ott a kúla, hát vagy nem tudom mi lesz. Egyébként szerintem unatkoztak, aztán kicsit pityóka, aztán figyelj már, csináljunk majd olyan videót, és egy 10 perc maga a gépek lázadása. De zseni, kommandó, hát ez akkora vin nálam ez a reklám. Ez be kéne rakni show notes-ba, én még nem vagyok benne az adminban. Nekem tudjátok, hogy nyáron melyik zene volt, így meghallottam, és utána hát egy hétig, másfél hétig így random így, nem tudom veletek volt, hogy így elkezded így énekelni, de csak azt a részt, ami megmaradt benned. És hát de előtte eszedbe nem jutott volna, tehát így. Igen, tehát úgy, nem. Hogy így mész, néha nem, tehát mész, és akkor egyszer csak beugrik, és muszáj vagy elénekelni azt a részt, tudod, és itt igen, van, hogyha mindenki ki volt akadva teljesen, és nekem ez az izé volt, ez a I follow you, baby. És így, Jézusom. És csak ez a rész, és így, mit tudom, így mentem így a konyhába, kimentem egy kávéért, és így ott állt a Viki, így mellérek, I follow you, tudod, és így, hagyd már, ez nagyon idegesítő. De az a poén ezekkel, tehát hogyha előtte kérdeztem volna, hogy mondd már el ezt a számot, akkor fel se ismerted volna. Aztán egyszer csak beugrik, és nem tudsz róla lekattanni. Abszolút. De ezt hívják ilyen dallamtapadásnak, nem? Azt hiszem, igen. Hát ezt úgy hívják, hogy epic win a reklámnak. Tehát, gyakorlatilag... De nem csak a reklámnak, tehát maga a sláger erre épül, nem? Hogy egy olyan dallamot, egy olyan egyszerűen megjegyezhető dallamot nyomjon bele az embernek a fülébe, amit utána tudsz dúdolni. Hát hányszor van az, hogy meghallasz egy zenét, és hát ez gagyi. És meghallod 8-szor, 9-szer, 10-szer, és elkezd tetszeni. Miért? Már pontosan ugyanez volt ez a My head is a jungle. Igen. Mondom, úristen, ki ez a fülpizó? Yes. Nő, tudod? Mondom, Jézusom, ne ordibálj már a fülembe, tudod, le is tekerni a rádiót. Kocsiban ültem, és pont az volt a legrosszabb, tudod, hogy minden egyes reggeli műsorban elment ez a zene, és pont akkor volt az, hogy minden reggel kocsiba be, munkába be, kiúztam a fülesem, így nem hallak titeket be, mekkora zseni vagyok ezt így podcast közbe. Na, majdnem jól összejött. Óriási mentés. Szóval, hogy minden reggel kocsiból MC Marci. És mindig elment, és egy hét után mondom, ez mi ez a zene? Mondom, hadd hallgassam már meg megint. Ráfügtem, két hét után meguntam, azóta nem hallottam, és ugyanilyen volt a Wake Me Up az Avicii-től is, hogy jó, a Wake Me Up, jó, két hét szarra hallgattam, hát ez rohadtul unom, és ennyi. De az a két hét az intenzív függés volt. Köszönöm a szereplési lehetőséget, sziasztok! This girl is on fire! Hallod, hogy így megy el, és így csukkodik az ajtó, és így engedi a zuhanyt. My head is a jungle! Ja, mint volt a műsor, jó. Az a poén, hogy... tehát így, mint hogy... Tehát így, hogy zenészekkel vagyok körbevéve, tényleg arra megy ki a játék, hogy egy dallam minél egyszerűbb, és minél inkább itt a minél megjegyezhetőbb a lényeg. Tök mindegy, hogy tetszik vagy nem, meg fogod jegyezni, és tetszeni fog, ha nem akarod, akkor is. Igen. Alapvetően. Tehát ugye a régi megjegyzett például a rockzenék, amiket például mindenki ismer, azok is annyira egyszerűek, hogy az valami hihetetlen. Én ki is rakom Twitterre ezt az Arnold Schwarzenegger a gépek lázadásra, mert egyszer hallgattam most meg az előbb, és már nem tudom kiverni a fejemből, másokat is ugye? Meg akarom ugye? Keseríteni az estéjüket ezzel, hogy így feküdjenek le, sőt, így is keljenek fel. Arnold Schwarzenegger, a gépek lázadása. Conan a barbár. Kommandó. Annyira jó. Arnold, nem fogom tudni jól leírni. Én addig gyorsan kilépek a kerbából, mert ebbe bele lehet teljesen ragadni. Ja, hogy te kerbálozod. Ja... Egy rakétát... Érted, ahogy Arnold Gündergut. Arnold Schwarzenegger, a gépek lázadása. Arnold Gündergut. Képzeljétek el, hogy a Lali megajándékozott engem egy kerbállal. Egy kerbál space programmal. Azóta én már a Twitter falamat szétszpemeltem, hogy jaj, de jó ég, mennyire durva ez a játék, meg hogy az új Minecraft, meg minden. És egy csomóan egyébként, akik követnek, szintén Kerbal Space-eznek, úgyhogy nagyon megörültem neki, mert nem tudom miért, és Volt egy srác, képzeljétek el, hogy két nap alatt épített egy olyan durva ilyen űrbázis dokkolóval mindennel együtt, hogy így, és átküldte Twitteren, hogy ezt neked építettem két nap alatt. Két nap alatt meg volt dokkolással mindennel. Na most, aki egy pillanatot is játszott a Kerbal Space-el, az tudja, hogy egy olyat összerakni, az annyira durva challenge már önmagába, hogy nagyon. Hétvégén volt egy kis időm, és ilyen mindennapi teendői mellett mindig be volt kapcsolva a Kerbal Space, és így rám is írtak, hogy te figyelj, hogy van az, hogy 14 órája megy a játékmenet, tudod? Tehát, hogy így, és így tényleg volt, hogy így kipróbáltam ezt, kipróbáltam azt, mentem egy kört, kipróbáltam amazt, és én 4-5 órát beletoltam, mire ki tudtam fejleszteni egy olyan rakétát, amivel el lehet jutni a Holdig, és vissza is lehet jönni. Oké. De el is kell a Holdig vele jutni, és vissza is kell vele jönni. Tehát, hogy ez a játék, ez egyszerűen nem is tudom, élvezetet nyújt azoknak, akik szeretnek az ilyen bütykölésbe, hegezgetésbe, tudod belemenni, jó, most, hogyha ezt a rakétát leszedem, és mondjuk rárakok egy ilyen cuccot, akkor mi van, és ha mondjuk ezt a pályát, meg azt a pályát, és itt Lalival, hát Lali kattantott rá teljes mértékben, most már ilyen külön kis... Szánom, bánom, bűnöm, ne akkor. Igen, és közben nem, én tudom, és olyanokat csinálunk, hogy én így reggel fölkelek, Gmail, eljutottam Holdig, és le tudtam szállni. Fölborult az űrhajó, meg fel is robbantam, de eljutottam, tudtam talajmintát, vagy minden. Ő meg visszaír, én meg már nem tudom, melyik Holdon vagyok, és hogy így, nagyon durva, vegyétek meg, és próbáljátok ki. Én azóta várok, tehát egyébként mi így én a legelőször így úgy találkoztam így részletesen ezzel a játékkal, hogy ti játszottatok, és Lali magyarázott, és tudod, TeamSpeak-en néztük. Aha. És én azóta szeretném ezt... TeamViewer-en, igen. És én azóta annyira szeretném ezt a játékot, de egyszerűen, tehát baromira drága sajnos, a GoTo Arénán meg nincsen még mindig retail, csak ilyen resellertől, azzal meg már egyszer úgy jártam, hogy gyakorlatilag egy hét után végre kaptam egy kulcsot, ami működött. Tehát, hogy így, minden nap kétszer visszaírtam a supportnak, hogy, és annyi kulcsot küldtek már, hogy egyszerűen azt hittem, le fognak bannolni a Steamről. Mert hogy egyfolytában a kulcsokat próbálok aktiválni, és egyik sem működött. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy majd egyszer, ha lesz retail belőle megint, ami nem tudom mikor lesz, akkor azonnal megveszem és rápördülök, és onnantól kezdve Alex Space program, és nem lehet engem többet elérni. Szerintem. Ugye itt közben kérdezik, hogy hupaszt meg mi ez, és ez egy tulajdonképpen egy ilyen űrtechnológiát modellező és az űrutazást modellező játék, ami valós fizikán alapul, és hát kellően nehéz ahhoz, hogy az ember nagyon sokat tudjon vele játszani, de az benne a jó, legalábbis nekem azt tetszik benne, hogy rengeteg lehetőség van, és rengeteg megoldás. Például Lali megmutatta, hogy ő milyen űrhajóval megy el a Holdig és jön vissza, és nekem még csak nem is olyan típusú rakétákat használok föl. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van rá. Tiszta Minecraft geekeknek, igen, tehát így igen, mondanám. Igen, abszolút. Azért nem lesz olyan híres szerintem, mint a Minecraft. Mert bonyolult. Mert azért ehhez egy itt tudom én, 9 éves fejjel nem annyira lehet, vagy le lehet ülni, de nem tudom, hogy mekkora sikerélmény, mert itt orbitális pályára kell állni, akkor a gyorsulást kell nézni, hogy azért az egy, ja. Viszont a Lali átküldött egy ilyen képet, hogy hol kezdődik a srác, egy srác csinálta, hogy itt voltak az általános iskolai, ez mi volt? Micsoda? Somebody has been disconnected from the channel. Valaki disconnected, Lali volt. Lali. Hova lett a neted, Lali? Szóval, hogy átküldött egy ilyen képet, hogy egy csávó csinálta, aki egyébként elég komolyan nyomja ezt a szimulátoros játékos történetet, hogy itt kezdődött az általános iskola fizika óra, tudod, és így emelkedik így de ilyen nagyon, nagyon lágyan a vonal, itt van a főiskolás fizika, akkor még emelkedik tovább egy picit a vonal, itt vettek föl a, tudod, az aktuál Jobs at NASA, és akkor tudod, emelkedik a fizika, és akkor itt pedig megvettem a Kerbal Space-t, és ilyen iszonyat meredeken, tudod, ilyen izé, ilyen 30 egységet ugrik, hogy a tudás, és hogy valóban ugye itt pályát számítasz. Tehát például olyanok vannak, hogy a Lali úgy ment el a Holdra eleinte, hogy ilyen úgy hívjuk, hogy orosz technikával, meg én úgy hívom magamban, hogy brute force módszerrel, hogy addig izé, oké, most jobbra van a Hold, itt 2 óránál van a Hold, fogom, rakéta, padlógáz, és ki, ameddig el nem hagyod a Föld gravitációs terét, és be nem lépsz a Holdéba, tehát így szinte nyíl egyenesen. De hogy azért alapvetően nem feltétlen így csinálják, hanem rá, hanem fölmennek, mit tudom én, 80 ezer méterre, Föld körüli pályára állnak, és megvárják, amikor a Földnek a forgásával együtt meg tudják ugye magukat dobatni, és így jóval kevesebb igen, energiát használnak Lali, el. Igen, Lali az ilyen borzasztóan ilyen YOLO módszer, tehát ez a... Most körülbelül arra jön, akkor ha ilyen sebességgel megyek, akkor elképzelhető pont eltalálom. Hát a Lali ez a pénzvarrógyásig toljuk neki, tehát ő így ment el a Holdra. Igen. Jó a játék egyébként, tehát én is ajánlom mindenkinek, bárkinek, aki... És igaz, hogy itt TeamViewer-en néztük, és még úgyis simán és igen, és élvezhető volt, meg érdekes volt. Tehát úgy, hogy én erről nem is tudtam semmit erről a játékról, de teljesen bele tudtam szeretni. Tehát ez kell. És a legjobb az egészben egyébként, hogy most így belegondoltam, hogyha így tanítanák gyerekeknek a fizikát mondjuk, meg ilyesmit, tehát akkor mennyivel okosabb emberek lennének? Tehát belőlem kigyűlöltették a fizikát, meg az ilyesmit annó. Hát pont tehát azt beszéltük, hogy egyszerűen ez annyira... Hát most figyelj, tegnap nonsense este... Nonsense az egész. Abszolút. Tegnap este hazaértem, sajnos elég későn sok dolgom volt, és itt, amilyen egy család életet, ott fürdetés, kisgyerekek, vacsikészítés, stb. És volt egy kis egy fél óránk üresen, akkor kérdeztem a nagyobbik fiamat, hogy mit csinálj. Múltkor már látta, és mondta, hogy lőjünk ki rakétát, tudod? Aha. És hogy így, jó mondom, gyere, előtte is, amikor látta, ideültettem az ölembe, jó, és akkor ő nyomta a space-t, leválasztotta a rakétákat. Az helyzet ismeri már a betűket, 4 éves, tök durva, meg ismeri a billentyűzetet, melyik a shift, melyik a control, tehát így elég kemény. És pedig... Azért milyen fura ebbe a generációba születni. Nagyon, nagyon. Ja, meg is döbbentem kicsit rajta, hogy simán mondtam, nyomd a shiftet, és nyomta a shiftet, tudod, 4 éve. Igen, igen, igen. Na mindegy, és akkor leültünk, és egy fél óra alatt fölvittünk egy rakétát, és akkor föld körüli pályára állítottam, ő majdnem mondjuk belelőtte a földbe, de hogy kicsit tovább nyomta a shiftet, mint kellett volna. Na mindegy, és akkor így elmagyaráztam neki, hogy ezek itt a bolygó, és akkor itt a Hold, és ő már tudta, hogy igen, tudom, az a Hold, ez még itt a Föld, ezen a bolygón lakunk, és tudod, így el tudtam neki magyarázni, és akkor kérdezte, mik ezek a vonalak, és nyilván egyszerűbben, de elmagyaráztam neki a gravitációt, és láttam rajta, hogy teljesen megérti. Hát most nyilván nem tudja, hogy a gyorsulás meg izé, de hogy elmagyaráztam neki, hogy a Föld itt húzza vissza, de már nem tudja olyan erősen, és furra érdekelt, és fél órán keresztül egy 4 éves gyereket totálisan lekötött. Tehát, ami mondjuk az ilyen nagy szó, nem tudom, hogy milyen fajta, tehát ilyen aktív. Hát elég aktív, igen. Tehát ez a pörgős féle, nem? Nálunk ez nagy szó, igen, hogy fél óráig így egy ilyen ülős dolgot tud csinálni. Jó, mondjuk rajzolgat, meg ilyeneket is szeret, de hogy én azon gondolkoztam, hogy mekkora király egy olyan iskola, egyébként biztos vagyok benne, hogy van, ahol mondjuk a kémiát, a fizikát, a stb. Ilyen programokkal oktatnák, érted? Tehát biztos, hogy egyrészt plastikusabb, könnyebben érthető, másrészt meg egyszerűen felkelti az érdeklődést. Én támogatnám ezt az egészet, ha lenne egy ilyen projekt, vagy valami, hogy így tanítsák, vagy bevezessék, akkor mindenféleképp. Tehát, hogyha annó itt tanították volna nekünk, akkor nem csak az varrott volna meg, hogy mikor lesz már szünet? Menjünk már innen! Igen. Érted? Igen. 4 év múlva szavazzatok a PP-re, mi ezt is megoldjuk. Podcast párt, igen. Játszani kell csak órák alatt. Podpárt. Igen, évvégi osztályzat helyett XP rendszert vezetünk be, és akkor így izé. Jézus. Te már dupla izé vagy, dupla gold. Gold. Akkor anya gold lettem, bejutottam goldba, tudod. És akkor Division 1. Hát egyébként komolyan mondom neked, ha nem ez az 1-es, 5-ös hozd az ellenőrzőt, hanem ilyenek lennének, hogy bronz, silver, gold, challenger, meg kajak, és akkor nem jó, szar napom van, nem sikerült a dolgozat, lebuktam Nova 2-be. Nova 2-be. Mindjárt ott leszek a szilvereseknél. Mekkora lenne? Hát egyébként szerintem a mostani iskolába járó fiatalok tutira értékelnék. Tehát én az biztos vagyok. Mondjuk az más, hogy a szülőknek mennyi fogalma lenne róla, hogy miről beszél. Tehát, hogy ja, de legalább nem lenne büntetés. Hogy így mondod el, hogy anya, lolba van fa fokozat. Anya, ez az, feljutottam fába, és nem tudom, miről van szó, és akkor jaj, gratulálok, azt közben mindjárt kirúgnak. Júj, megnéztem, képzeljétek el egy filmet. Hétvégén is dolgozgattam, és kitaláltam, hogy rákeresek kategóriára a házi videótékámba, és akkor amit nem láttam, és IMDb-n 5 fölött van, az legelső filmet megnézem sci-fi kategóriába. És itt elég sok sci-fi filmet láttam, meg elég sok gagyi sci-fi van, úgyhogy meg horrort nem nézek, úgyhogy egy 2-3 oldalt kellett lapoznom, mire olyat találtam, amit még nem láttam, és benne volt még a tűrés talán kategóriába. Talán és megnéztem a talán kategóriába, és megnéztem de gyorsan akartam mondani, az utolsó csillag harcos, azt hiszem ez volt a címe. Azt de megnézem, pillanat. Ami pedig olyan volt, hogy... Pillanat, meg akarom nézni, hogy... Igen, ez volt az. Ez pontosan annyi idős ez a film, mint én. Tehát 30 éves. 84-es a film. És az a sztori, hogy van egy srác, várjál, a port.hu-n felolvasom, hogy mi. Alex Rogán vándor életmódot folytat édesanyjával egy lakókocsi hoppá fedélzetén szert az országban. Na ebből semmit nem látunk. Rólam szól a film. Alex, igen. Az utolsó csillagharcos című játékot játsz naphosszat. Hát ebből se látunk semmit, mert kétszer játszik vele. Egyszer csak megüti a felső ponthatárt, és megjelenik előtte egy furcsa ember. Na, hát ez se így van gyakorlatilag a filmben. De az a lényeg, de ez hogy... most a review hibája, vagy a port hibája, vagy a film ennyire... Mindenhol ezt írják. Szerintem nem látták a filmet, akik írták a review-ot. Na mindegy, és nem is ez a lényeg, nem is olvasom tovább, mert látom, hogy abszolút semmi realitás vagy izé nincsen benne. Az a lényeg egyébként, hogy van ez a srác, egy lakókocsi parkban élnek, és akkor van egy ilyen a helyi kocsma mellett, van egy ilyen, tudod, ez az automatás, ez a régi gép, ez a játéktermi gép, ez az utolsó csillagharcos, és tolja ezt a játékot, és akkor játszik, és akkor a legröhelyesebb rész, hogy így elkezdi nyomni, és így megszólal a kis tesója, hogy nézd, Alex, már 900 ezer pontnál jársz, és akkor így srácok így elkerekedik a szeme, nagyon béna színész egyébként, elkezd még jobban rángatni a kart, már 900 ezer pont, és akkor ilyen nagyon életszerű az egész, nem tudom, eddig nem vette észre 700 ezernél, hogy már mindjárt 900 ezer, na mindegy, és akkor nagyon életszerű jelenet, hirtelen az egész lakókocsi park, de ilyen 70 éves nénik körbeveszik, és gyerünk Alex, került ki! Tudod, és akkor régen a filmekben így az arcukat mutatják, és így jobbra-balra rángatják a fejüket, annyira belélik magukat a tudod, a 8-bites játékba. Igen. És így szurkolnak neki, meg mit tudom én, hogy jaj de jó, mindjárt izé eléred a 900 ezer pontot, és akkor eléri a 900 ezer pontot, végigviszi a játékot, megdönti a gép rekordját. És nem is ez volt a lényeg, mert innen indul ki amúgy a sztori, hanem hogy így rohan, és így mint ha élete legnagyobb izé eseménye lett volna. Képzeld, anya! De szerintem van vagy 28 éves egy srác. Megdöntöttem a gép rekordját! És így az egész család úgy örül neki, mintha mit tudom én, Nobel-díjat kapott volna valamiből. És így egyszerűen wow. Így, jaj, nem igaz, ez durva, hogy 30 éve tényleg ilyen filmek voltak, hogy ez volt a legnagyobb Tehát, hogy ilyen sztorik volt, de maga és ilyen dramaturgia volt benne, hogy ilyeneknek örültek, érted? Hogy most egy ilyenek kirohannál, vagy lerohannál anyátosz, hogy képzeld, anya, a izé, mit tudom én, a csében, Nova 2 lettem, hát szerintem tud, hogy elküldene valami kisegítő, nem tudom, valami, egy pszichológus az, nem? Tehát, hogy így... Anyám nagyon büszke lenne rám. Mi? Mondom, ez most megsértett. Anyám nagyon büszke lenne rám. Te lesz szoktál így rohanni, vagy? Igen. Hát ő, amikor feljutottam Silver 2-ben, ne viccelj. Hát itt tomboltam, érted? Letéptem magamról a pólót, a gatyát. Igen! Igen, üvöltöttem. Az nem a, nem a futballnál van, amikor gólt rúgsz? Nekem egy Silver 2 is ugyanolyan örömet ad. Ja. Mire azt tudom, hogy te szoktál fifázni. Igen? Hát vagy legalábbis... Úgy tudom. Hogy Istivel is ott fifáztatok. Igen, Istivel fifáztuk, majd erről beszélünk. Szóval több érdekesség van itt ezzel a TSN, szóval Lalinak elmegy a nete, Kavri feljön megint, szóval így gyerekek, mi folyik így gyöngyösen? Azért van ez, mert visszahallom magamat, basz. Azért van ez, mert hirtelen elromlott a fülhallgatóm, illetve nem a fülhallgatóm, hanem itt, amit a gépbe dugtam. Teljesen elromlott. Figyelj már, az elég, mikor azt a mondatot, hogy visszahallom magam, az mivel fejeződött be? Nem tudom. Már? Amit az előbb mondtál. Ne, Alex, ne akard megkérdezni, mert nem... Hát csak én még Kaverit nem hallottam káromkodni, olyan vicces volt, na igen. Kaverit nem hallottad káromkodni. De hallottam, de úgy bűzlom belül. Az egy nagyon rossz nap volt. És arról nem beszélünk többet, tudod? És azt felejtsük el. Nem műsoron belül volt, hanem konkrétan a műsor fénypontja volt. Na, de tényleg felejtsük el. Nem, műsor előtt volt, és tényleg felejtsük el. Mert bocsánatot kértem érte, és amúgy sem vagyok rá büszke. És úgyis csak azt mondtam, de van ilyen. A csodába. Igen, amúgy csak azt mondtad, hogy a kutya fáját. A kutya meg a macska rúgja meg. Hát az. Na jó, én, szóval ne nézzétek meg ezt a filmet. Aki régen látta, esetleg megnézheti újra nosztalgiázni. Ja, és 9,2 öregem a port.hu-n. Én nem tudom, hogy kik pontozzák ezeket. Port.hu a legjobb. Amikor a filmnek a csúcspontja, az, hogy meghal egy főszereplő, és tényleg az a katarzis, és az most direkt nem mondom, hogy melyik film ez, de az a lényeg az egész filmnek, és arra épül az egész film, hogy meghal benne a végén egy főszereplő. A Breaking egy kutya Bad. Konkrétan. Nem. Meghal benne mindegy, meghal benne a végén egy kutya, és fia port.hu-n a komment, de kár, hogy a végén meghal a kutya. Júj, ezt deutálom, basszus, ez olyan, amikor elénoároztam, és az egyik résznél elakadtam. Mennyire spoilerezhetem le az Eleanort? Mindenki játszott meg vele? Szerintem rendesen nagyon, spoilerezhetem. Nem érdekel. Mert hogy, érted, nagyba benne vagyok már, nem benne van már 40 órám, minden a játék felénél tartottam, itt játszottam vele órákat naponta, elakadtam egy résznél, rákeresek YouTube-on. Azt mondtad, hogy naponta órákat. Rákerestem YouTube-on arra a részre, hát mondom, az nem igazán adotta meg a problémát, nézem a kommenteket, legelső komment, tök jó játék, de szar, hogy meghal az elején vagy a végén a faszi. Mondom, ne! Ezt ne csináld velem! Tehát, hogy ezeket az embereket én megölném. És így Alex ilyen filmmilitarista szervezetet alapít, tudod, és így járja végig a IP cím alapján is ilyen dread hero. Az anti-spoiler. Anti-spoiler. Élennék a szuperhős, az anti-spoiler, és lenne ugye a rossz fiú, a bad guy, mint a Joker, ő lenne a Ryan, a spoilerman. Amúgy tényleg Ryan hazajött. Tényleg. Na miért nincs itt akkor? Hát még most gondolom helyezkedik, pihen, stb. Nem tudom, miért nincs itt egyébként. Nekem nem is szólt. Szólt nektek? Nem. Floridában van még Charnival egy hétig. Én még itt pofázok, azt te vagyok mútolva. Ja, mert néztem tegnap, hogy írta ki Facebookjára, hogy na akkor egy kis stream ma. Ne, random, lol, full stream, lol, visszatértem végre. Ez volt Csarninál, jól tudom, akkor fel tudott menni, vagy nem tudom, nem néztem, de, de biztos, hogy Csarninál van Floridában. Egy ideig, jó. Most biztos. Talán jó, hát csak szólt volna, érted? Biztos, hogy szólt volna. Visszajön. Az lett volna az első. Marci, megyünk inni? Tudod mit? Menjünk, Ryan! Szóval igen, Floridában van még egy pár napig. De aztán jön, és megszeretget titeket. Jó lesz azért találkozni. Ja. Bár te nem jöttél, amikor elbúcsúztattuk. Hát mert nem hívtatok. Aha, ott mondtam neked, nem lepjük meg Ryant, nem? Á, nem. Na, menjünk már utána Mackie-be is. Á, nem, nem. Te ugye amúgy is ötöt mondta háromet. Á, nem. Mi? Jó, hát dolgom volt. Hát most tudod, milyen az ilyen. Hát persze. Figyeljetek. Ti csatlakoztatok? Nem csatlakoztok ez az endomondós challenge-hez, amit itt Lali kitalált, és én is nagyon-nagyon lelkesen posztolgatom, twitterezem, a többi. Ti nem akartok csatlakozni? Én akarok még, de ha meg lesz az új telefonom hétvégén, én akkor fogok hozzá csatlakozni már. Mert... Én akkor egyből azzal, mert nekem azon lesz a lépésszámláló, hogy minden ilyen hülyeség, és akkor össze van kötve, és akkor minden király lesz, és akkor nem kell GPS-szel szenvednem, érted? Hanem majd... még egy olyan pluszt is be tudok rakni, hogy a lépésemet is látjátok, hogy milyen szépet léptem. Ó, Jézus. Azt kell nekem. Én Marcinak az... a lépését szeretném. Marci lépése nélkül én nem akarok élni többet. A Marci lábainak a porát is csókolgatjuk mi. Ez így van, így van. Ezt eddig is sejtettem, örülök, hogy végre bevallottátok magatokat. Viszont kérdés. Na. Most, hogy így ez szóba jött. Úgy érzem, hogy eléggé kifutott most nálam ez az iPhone már. Tehát, hogy váltanom kéne telefont. Igen. Lassan. Nem kéne. És úgy telefont kéne váltani. És azon gondolkodtam, hogy úgyse nagyon használom egyébként a telefonomat. Tehát így alapból, hogyha valamivel akarok játszani, vagy ilyesmi, akkor azt az iPad-en csinálom, mert egyrészt azt jobban látom, másrészt meg jobban látom. Na és... Ez logikusan hangzott. Igen, tehát viszont azon gondolkodtam, hogy mondom, úgyse használom sokat, tehát akkora nagy csalódást nem érhet, de arra gondoltam, hogy mivel még nem nagyon volt, tehát volt, de ilyen nagyon régi, egy androidos telefont beszereznék. Ó, ne! Na, hát én támogatom az ötletet. Atya úristen, mi történik itt? Mondjuk nem akarod a 9-ét megvárni az iPhone... De megvárom mindenképp az egészet, na, sőt még a Google-öst is megvárom, mert megmondom, nem a top notch telefont venném, tehát hogy nyilván nem, nincs erre most 200-300 ezer forintom, de úgy valami olyan, mit tudom én, nagyobb, amin úgy látok dolgokat. Hát én biztos, hogy a helyedbe egy S5-öt vásárolnék, vagy valami hát, nem szóval. Én a helyedben hát egy Note-ot vásárolnék. Egy Note-ot vásárolnék. De minek igen, neki? Mert a szeme miatt. A szeme miatt. Hát de ott a tablet. De oké, hogy a tablet, de azzal nem tudsz telefonálni. Mondjuk a Note 3-at tudja, hogy látod. Én a szemed miatt az izét használom. Jó, én erre a Note 3-ra most rákeresek, várj. Jaj. Nem tudom, hogy pontosan Note 3. Az egy ilyen, minek hívják, fablet, vagy milyen... Fablet. Ez fából van. Ez a pingpongütő. Pingpongütő. Pingpongütő. Pingpongütő, de... Lalinak nagy, olyan van egyébként, ha itt van nagy még Lali. Szép kijelz, nem igen, tudom, Lali, nagy szép Lali, a kijelző és kezelhető. Lali, itt vagy? Lali felszívódott szerintem. Nem, ez Lali.exe. Ja jó, mert Lali izén, Note 3-at. Csak le volt építve a mikrofonom, akkor itt dumálhatok nektek kb. 10 percet. Az a legjobb, én észre is vettem, mondom. Semmi. Mondom, hogy ennyire kerbálozol, tehát így ennyire jó az a játék, hogy ja, így kimaradt a podcast. Tehát, hogy így már melyik bolygó igen, jelsz, több fény évre eljutottam. Nem, kerbált kikapcsoltam, nem szabad, mert annyira rákaptam, hogy nem figyelek semmire. Ez szimpatikus ám, mennyibe kerül egy ilyen? Azt mondja árukeresőn, nézzük meg, hogy ennek a telefonnak az értéke 122 ezer. Alex, ha rámhallgatsz, akkor először nagyon jól körbenézel, és megfogdosod ezeket a készülékeket, mert... mert ez olyan perverz. Igen. Azt hittem, azt mondod, hogy először körbenézel, jól megfogdosod magadat, és utána nem veszel. De az a poén, hogy én csak rátok tudok támaszkodni. hogy az, én csak rátok tudok ebbe támaszkodni, forgatni. Mert hogy csak nektek van ilyen, és ebben a városban én nem nagyon ismerek senkit, akinek lenne ilyesmije, úgyhogy így megfogdosni őket nem tudom, nem tudom magam kijelni. Miért hol laksz, hát Miskolcon, tehát magyarul Mordorban, tehát hogy Mordor. Ja, tehát balra tehát, elég a Light Kevlar. Olyan telefonjuk van, amit tőled elvesznek, nem? Tehát, hogy így... Tehát bármilyen telefonnal kilépsz, akkor a garázsban összeszerel sniper rifle-nek a lézerpöttye világít a fejeden, addig, amíg nem rakod le a telefont és az összes a ruháiddal együtt. Kicsit túl dramatizáltam. Azt szóval azért ennyire nem lehet durva az a... Igen, szerintem vannak miskolci nézőim, nem menj ki a lakásból ma már többen. Igen, kicsit soknak érzem azért ezt a... Már múltkor is mondtad, hogy nyilván túlozom, de hogy aki Miskolcon él, tehát mint én, szerintem egyet tud velem abban érteni, hogy ez nem a legjobb környék. Tehát, hogy legalábbis ott azon a részen, ahol én vagyok, ez biztos nem. Tehát, hogy itt azért vannak érdekes dolgok. Volt itt lövöldözés is például. Hát nem jó, nyilván rendőrök lövöldöztek, de... Aha, meg te a nerf puskáiddal. Mi a kis izé? Jó, Alex is gulyat, tudod, meg a muskár. Azaz. Robbantott össze vissza, mert itt valami, valamelyik családnak a kutyája, de nyilván nem annyira menő családnak a kutyája, kiizéltek, és akkor a rendőröket megtámadták, aztán lövöldözés, aztán... Na jó, tehát akkor... Ez egy vicces környék. Meg gondolom nem pudlik, hanem valami ilyen egyik szájából még az nagymama lába volt, nem? Tehát, hogy körülbelül azért ezek a kutyák szerintem. Persze, ezek a lefejel gyakorlatilag négy kéz lábszát. Na, de akkor figyelj csak, akkor, mert én most telefont szeretnék venni, nyilván iPhone-t vennék, csak mivel az iPhone nagyon piszok drága, és mivel van egy tabletem, nem használom sokat a telefonomat, ezért akkor vennék egy olyan telefont, ami nem is annyira drága, de még használnám is. Viszont az is baromi jó lenne, hogyha vízálló lenne, ez viszont nem az. Gondolom. Akkor hát figyelj, Sony. Mennyire akarsz? Igen, Sonyból talán az S vagy még széria? Z. Vagy az a Z-széria. Mondjátok? Tehát Sony? Sony Z1, azt hiszem az már vízálló. Melyik Sony vízálló? Mindjárt megkérdezem, melyik Sony vízálló? Vannád egy ilyen... Z1, Z2, tehát Z-től. Mondtam, hogy a Z1. És tudod, hogy a hátul állnak így a promóciós emberek, és egy ilyen szórlapot odaadnak, és ilyen öltönyes Sony-s fickó. A Z1-re ajánlhatnám Alexnak. Itt azt írja, hogy ez egy 150 ezer forintos telefon. Z1? A Z2. Vegyél Z1-et. A Z1-et már, én úgy látom, hogy már nincs szinte sehol. Figyelj, van köztük 50 ezer forint, tehát hogyha annyival jobb az E2, akkor már inkább azt. Barátnémet megkérdeztem, hogy... Igen? Megkérdeztem barátnémet, hogy Alex helyben milyen telefont vegyen Alex, azt mondja, nagyot. Hát igen. Igen egyébként. Mondjuk a Sonic se picik, tehát ez a Z1, Z2, ezeknek is szép nagy a kijelzők, én úgy emlékszem. Igen, nagy és szép színű a kijelző. Ez egy brutálisan nagy telefon. Most nézem a csávó kezében, igen. Neked igen. Az a lényeg, hogy nagy legyen. Szóval, hogy... Vagy nagyot szeretnél egyáltalán, Alex? Igen, tehát mindenféleképpen, ha már költök rá pénzt, akkor szeretném, hogy jó nagy legyen. Hú, össze fogjátok vágni ezt a beszélgetést. már a mémek illetnek. De gyakorlatilag, igen. Akkor jó nagy legyen. Alex nagyon szeretne. Nem nagyon szimpatizálok az Androiddal, mert már egyszer volt és nagyon rossz volt, nagyon utáltam. Na de hogy Android ott volt, nem? Nem a legdrágább volt, akkoriban azért nem is a legrosszabb, de akkor még azért nem volt ennyire kiforva az Android. Egy LG volt. Tehát az LG az meg ráadásul olyan, hogy bármit rakhatnál rá, kidobhatnád egy idő után. Ugye, tudod, hogy én nagyon kritikus vagyok a telefonokkal, de és én mindig azt mondtam, hogy Samsungot vegyél, tehát nekem még a Samsunggal problémám nem volt, tudod, és akkor ilyen fizetett hirdetés, így Samsung. Én nekem a Samsunggal problémám nem volt, bár a múltkor majdnem leváltottam egy iPhone-ra, de azon kívül semmi gond nem volt vele. Azon kívül hidd el, semmi parám nem volt. Meg azt tetszik egyébként, hogy ez üvegből van, meg fémből, ugyanúgy, igen, mint a... Igen, nagyon jó az anyag használat, azt mint én, csak a... nehéz egy picit. Hát azt mondjuk annyira nem zavarna. Hát ez egy, nem tudom, ki ezt komment most, podcast komment, hogy ha valakinek van ilyen, akkor, de csak az, mit gondol róla, mert azt írják, hogy van ilyen, hogy Z Ultra, azt vegyem, azt mondja, jó, gondolom az lesz, hogy 300 ezer, azt mondja, Sony Z Ultra, már is mondom, 83 ezer, hát igazából... Az nem sok. De hát milyen, a másik 150 ezer volt. Tehát... De mit tud a 83 ezres? Már is mondom. Semmit, azért 83 ezer, mert semmit. Már megmondom őszintén, olcsóbb, mint az E1, meg az E2-nél, meg főleg, tehát nem tudom, mit az Ultra. Jó, azért hát talán attól, hogy Ultra vízálló. Könnyű, nem? Vízálló. Igen, azért Ultra könnyű. Az összes vízálló. Tehát, jó, azt azért Alex, nézd meg, hogyha Androidba szar telefont akarsz, kapsz 50 ezerért is, meg 80 ezerért. Androidba igen, akarsz azért egy szeretnék... telefont, akkor nem találsz sokkal olcsóbbat az iPhone-nál. Viszont igen, nagyobbat találsz, szebbet találsz. Azt szeretném, hogy ez a Z2, ez nem olcsó azért, tehát ez ilyen 143 ezer forint. Tehát szerintem azért már jó kéne, hogy legyen, nem? Vagy rosszul hát az gondolom? Egy elég jó telefon. Én a Gerinek volt Z1. Például. És úgy néz ki, hogy ha ezt most veszem, akkor lila telefonom lesz, igen. Azt, ami is tudom, mitől a szexi. És igazából meg van. Volt vele elégedve, tehát... Azt tudom, még nézegettem is, amikor... arról nem beszélünk. Szóval... Nekem az kicsit mondjuk nehéz. De mondjuk azért, mert ugye... mert olyan az anyag használata, hogy ilyen robosztusra csinálták. De hát ő azzal a telefonnal csinálta azt, hogy mentek élményfürdőzni, és a jacuzziba 2 órát beült és híreket olvasgatott. Tehát azért annak megvan a feelingje. Na. Igen, igen, tehát azt szeretném, hogy ne kelljen aggódni meg. De figyelj, Alex, ez meg... az Z Ultra, ez nem is annyira rossz. Most hogy így megnéztem. Nem, viszont nézd meg a Z2-t. Nekem ez tetszik nagyon. Jó, oké. Az azért más kategória. Ez rosszabb szerinted a Z2? A Z2 Ultra vagy a Z2 simán? Az sima Z2. Sokkal jobb kategória. De árban is sokkal jobb kategória. Hát, amire gondolok. Igen, tehát körülbelül tehát 144-en lehet kapni. Körülbelül ennyi az még, amit így hát így még mondjuk így egy fizu után. Azután mondjuk azt mondanám, hogy oké. Okay. Várj egy picit, szerintem a Z Ultra az jobb normával rendelkezik. A Z Ultra az IPV58-as, a Z2 pedig IPV57-es. Ezt még egyszer akkor? Az IPV az a vízállós, porállóság, nem? Igen, igen, igen. Porvízálló. Hogy de még igen, egyszer mondom, az adatokat? A különbség. IP57 az egyik, a másik pedig IP58. Azt hiszem, hogy a második számjegy az a porra vonatkozik, tehát a vízállóság ugyanaz. Aha. Én azt mondom, hogy mind a kettőből lehet rosszat kifogni, én a Z1-re és a Z2-re még nem hallottam panaszt, Ultrája pedig senkinek nincs az ismertségi körömbe, Z1, Z2-je pedig nagyon soknak van. Na, mert akkor lehet, hogy beruháznék egy ilyen Z2-re, tehát ez az, amivel egyébként akartam telefont venni, mert ez is működött 5 évig, remélem az is, ez is fog. 5 évig, nem, 4 évig. A második számjegy az a víz. Meg még annyi, hogy barátnőnek SP-je van. Így könnyű. Alapvetően egyébként ezekkel a telefon, tehát ha ilyen telefont veszel, befürödni nem fogsz vele. Ja, Istenem. Főleg, de várjál, főleg, hogyha Samsung. És így dől a lét, tudod. Kiengedte ezt az embert mikrofon közelébe? Ez a poén, ez jó. Amúgy figyeljetek már, mi különbség van, mert most nézem a Z2-t, és van ilyen, hogy lightbox, oké, azt gondolom, kapsz egy zacskóba egy telefont, de van ilyen, hogy fullbox és original box. Most ez a kettő mi akar lenni? Szerintem úgy, hogy valamelyiket úgy hoznak be, nem? Hogy ilyen szürke importtal, és akkor ahhoz viszont nem fogsz kapni olyan... Na várjál, itt azt írja, hogy a Lightbox alapcsomag nem minden esetben magyar nyelvű, az csak az mindegy, igen. Mondjuk nem is használnám magyarul, forgalmazói garanciával 3-21 munkanapa rendelési idő. A másik, az a full box, az teljes csomag készülékekkel plusz magyar nyelvű menü, teljes Jelly kiegészítő plusz két év, egy plusz két év forgalmazói garancia, és most az originál, ami teljes csomag, készülék plusz magyar nyelvű, három év garancia, Jelly kiegészítő, és gyakorlatilag tartalmazza az ár 27%-os áfát. Most akkor ez hát ugyanaz, ez a szürke import, vagy szürke import, az, hogy Magyarországon bármelyik ilyen üzletbe, hivatalos márka szervizbe beviheted, és be fogják szervizelni. Én ezt Marci óta tudom, hogy ez ez. Hát, nem feltétlen biztos, hogy csak ez, hanem még annyi, hogy egy fu... hogy mondjam el neked, mi az a három? Mik a nevek, csak hogy nem mondjak hülyeséget néztem. Lightbox, Fullbox és Originalbox. A Fullbox, a Lightbox az biztos, hogy az, amiben nincsen töltő, nincsen fülhallgató. Igen, az nagyon olcsó is. Igen. De hogy a szóval Fullbox és az Originalbox között... Hát a Fullbox meg az Originál, a Fullboxba gondolom, nem tudom, hogy hát figyelj, 15 000 forint különbség van, ami azért sok. És ahogy elnézem, van itt egy szerintem információ, hogy mit garancia jelent. Szerintem és azt írja, hogy mind a kettő teljes csomag, az egyik, annyi különbség van a text között, hogy a Fullbox, az Original Boxban az ár tartalmazza a 27%-os áfát, a másikban ilyen nincs. Hát az egyik akkor egy külföldről behozott, a na jó, és a pedig garancia is ugyanaz, azért azt is nézd meg. Ugyanaz, gyári kiegészítővel egy plusz két év forgalmazói garancia, a másik gyári kiegészítőkkel egy plusz két év forgalmazói garancia. Ugyanaz az egész. Csak aha, az egyikre oda van írva, hogy forgalmaz 27%-os áfát, a másikra nincs. Aha. Tehát lehet, hát hogy... akkor az egyik az adócsaló verzió, a másik pedig a rendes verzió. És ezt így lehet rendelni, hogy csókolom egy adócsalós verziót szeretnék. Hát ezek szerint... Sasi Józsi bácsi. Adócsalósat kérnék. Hát ezek szerint akkor lehet. Hát úgy, vagy és akkor nem szép csili-vili a doboz, hanem szürke, és akkor ennyi a különbség, vagy... Hát vagy nincs doboz. Hát én most várjál, most megnézem egy másik oldalon annyit, is. Annyit hát kell elképzelni, az egyiket a keletibe veszik, a másikat meg a Sony-tól, kész, nincs több kérdés. Ennyi egyébként körülbelül. A keletibe faszol lehet. Egy jó keleti, igaz? Lali, mi ez az ifás dolog, amit beraktál a... Az ifa az a most Berlinbe megnyíló, hát félig meddig játék, meg ilyen technológiai cuccok kiállítása. De az mihez? Tehát, de nem egy Gamescom, hanem... Nem, most már igazából átment mobil kommunikációs szakkiállítássá szinte, és ott fogják holnap a Samsungos sajtótájékoztatót nyomni, ami nagyon-nagyon érdekes, mert ott fogják bejelenteni azt hiszem az új Note-ot, meg egy-két ilyen új dolgot ott fognak megmutatni a közszemlének. Tudsz valami infót, hogy mi az, ami jöhet? Érdemes várni. Én csak egyébként az új Note-ról hallottam, meg amellett bemutatnak azt hiszem egy okos órát a Samsungosok, meg van egy ilyen VR headsetjük, és azt fogják, jaj, ha minden igaz, bemutatni. Igen, arról már hallottam. Az mondjuk érdekes lehet, az? Mert tulajdonképpen olyan, mint a Google Cardboard, hogy a szemed elé helyezett eszközbe betolod a mobiltelefonodat, és az ad ilyen virtuális valóság hoz hasonló, igen, élményt. Uha. Jaj, ez amit te rendeltél, ez nem az? Hát a cardboardot én megrendeltem. Azt vágjátok, ezt a cardboard dolgot? Kicsivel szofisztikáltabb. Jó, hát ez a Duraviz Dive, nem? Ahhoz hasonló, igen. Csak más a kerete, nem? Annyi az egész. Hát annyi az egész, hogy a telefonodat berakod, és szürreálisan közel az arcodhoz, csinál neked egy virtuális 3D-t, és úgy látod. Hát én voltam kint a VRD-n, én ezt tapasztaltam. Kipróbáltam az Oculus Rift-et is, a DK2-t. Életemben nem volt még akkora élményem. Azt, hogyha kijön, az olyan instant vétel lesz, tudom, hogy 200 000 forintból fog kerülni valószínűleg, de azt egyből meg kell vennem. Azt képzeljétek el, hogy elefesreztem, tehát kormány, pedál, minden be volt rakva, igaz, hogy az ilyen, nem azt mondom a leggagyibbak, de ilyen középkategória alatti kormány, meg pedál, de teljesen minden nagy képernyőn, tudod, ki volt, hogy hívják holva, ki volt vetítve, mint egy nagyobb tévén ki volt ugye rakva, azt, amit te látsz belül a VR-ba, mint az Oculus Rift-be. Viszont a képernyőn csak annyi volt, mint hogyha belső nézetbe lettél volna, csak úgy voltál belső nézetben, hogy a palidnek nem volt se keze, se lába, se teste, csak ültél a kocsiba és néztél előre. Na most felvetted az Oculus Riftet. És én azt hittem, hogy egy kis képernyő lesz előtted, ami majd megjelenik a játék, és akkor jaj, de jó, közel van a szememhez az izé, a monitor, és akkor jaj, de jó, és akkor látom. Nem. Akkora élmény, konkrétan beültem a székbe, felvettem ezt a dolgot, a karakterem már fogta a kormányt. Én meg elfeledkeztem a saját kezemről, és konkrétan nem akartam megfogni a kormányt, mert én azt láttam konkrétan 3D-be, de olyan 3D-be, hogy mint hogyha én lettem volna, hogy fogom a kormányt. És mondom, jaj, nekem van még egy külön kezem is, tudod, és így nyúltam érte. A pedál az olyan volt, hogy jó Isten, és akkor azt képzeld el, amikor ugye van benne egy ilyen head tracking ebbe a dologba, hogy arra mozog, amerre a fejed mozog. Konkrétan elnéztem balra, láttam a bukócsövet, láttam az ablakot, láttam a hálót az ablakon, elnézek jobbra, láttam a váltót, láttam a kormányt, láttam a szélvédőt, hátra nézek, láttam a poroltót hátul, érted? Az egész le volt modellezve, és konkrétan bent ültem a kocsiba. Azt mondja, Pali, dugjam ki a fejem az ablakon. Hát mondom, kidugom. Kihajoltam oldalra, és konkrétan már csak a menetszél hiányzott, érted? De durva. Hát mondom, ezt instant meg kell vennem, mondom, ilyen nem létezik. Megkérdeztem a srácokat, akik ezzel foglalkoznak, mondom, mennyire éri meg, mert ez ugye most DK2-es ilyen developer kit 2-es változat, mennyire éri meg, mert mennyibe kell, azt hiszem 150 ezer környékén van, szállítással mindennel együtt, és annyira még nem éri meg, mert ugye developer kit, ezért még szenvedni kell vele, szóval még kis konfigolgatni kell, még csiszolgatni kell, még szenvedni kell néhány játék, hogy elinduljon, és azt mondták, hogy ha kijön a rendes, akkor azt érdemes megvenni. Hát mondom, ez instant. Az nálam is instant get lesz. Szóval ez olyan, hogy ez annyira jövő, annyira future, hogy pff, és nem, kiszállok, és ilyen elmondhatatlan élmény, tudod, ott van a fejedben, de annyira benne vagy, mint hogyha egy ilyen hétköznapi dolog lenne. Pedig mégis akkora élmény, hogy hát óriási. Szóval az... Mit akarok mondani, az hogy nem paráztok ettől? Hogy ez... Nem. Abszolút nem. Ha belegond... Nem, te is, én is paráztam az elején, hogy szar lesz, meg majd azért, mint hogyha más világban lennék, vagy ilyesmi, de nem. Annyira természetesnek jön le, pedig nem az... De mert... oké, csak hogy... Hogy? Hát pont ez az oké, természetesnek jön le, de... Ja, hogy belegyógyulsz. Igen, hogy nagyon rágyógyulsz. Aha, mert azért ebben benne van ez az addikció veszély, szerintem elég rendesen. Nem tudsz. Annyira még meg, szerintem mégis maradsz, annyira megvan a játék feelingje, hogy nem tudsz úgy belegyógyulni. Konkrétan belegyógyulsz a LOL-ba is, belegyógyulsz a Kerbal Space-be, szóval mindenben benne van az, hogy te bele fogsz gyógyulni, meg rá fogsz függeni. Szóval ezért nem kell tőle félni, de tudod, hogy mikor elég, tudod, hogy szóval még de még mit tudod, hogy mikor elég? Mert megadja azt a tudatosságot neked. Mert szerintem amikor, ez pont amikor ugyanolyan, ilyen... mint bármilyen szenvedélybetegség, tehát a videójáték őrület is, hogy beleragadsz a LOL-ba, beleragadsz a... Hú, melyik volt az a MMORPG? WoW. WoW, azaz, beleragadsz a WoW-ba. Tehát aki szenvedélybetegségre hajlamos, az bele tud ragadni ebbe is. Erről egyébként van egy nagyon-nagyon érdekes és hosszú eszmefuttatás a Virgin. Csináltak egy ilyen megagiga cikket a virtuális valóságról. Érdemes végigolvasni, aki tud angolul. Rettenetesen hosszú. Tehát szerintem ilyen 2-3 órás, mire végig olvastad az egész cikket. Nem azért, mert nehéz a nyelvezete, hanem azért, mert annyi. És a legelejétől elmondja ugyanezeket a dolgokat, amiről most itt beszélünk, hogy mennyire lehet rágyógyulni, mennyire nem, mennyire veszélyes, mennyire jó dolog, mire lehet használni a gyógyászatban, mitől féltek a legelején, milyen félelmek jöttek elő most újra, hogy ismét virágzik a virtuális valóság a 90-es évek után. Berakom a jó, abba gondolj bele, hogy olyan érvek is voltak emellett, hogy kipakolják a házat a hátad mögött, miközben ezzel játszol. Most már nem azért, de hogyha füles van rajtam, akkor egy lolozás közben is kipakolják a házat. Szóval néha olyan abszurd érveket... akkor beszélgetés közben is kiramolják, akkor várhat szóval kiramolás közben. Olyan abszurd érveket hoztak fel ez ellen, és én is azt mondom, hogy akik még nem próbálták, vagy akik talán próbálták, de nem fogták, azok biztos, hogy félni fognak tőle, de én azt mondom, hogy mindenféleképpen, ha egyszer lehetőséged adódik rá keveri, akkor próbáld ki. Nem azért, mert ez most olyan dolog, hogy én most rohadtul azt akarom, hogy te... Szóval, hogy mondjam neked, régen voltak a általános iskola végén, vagy a középiskolában olyan gyerekek, tudod, aki fie, jó cucc ez a fű, tesó, nem lesz vele semmi gajó, tudod, nagy cucc ez a fű, próbáld ki, tesó. Szóval nem így mondom neked, hanem úgy, hogy tényleg akkora élmény, és olyan durva megterhelés az agyadnak, ilyen teszt jelleggel is lehet csinálni. Én próbáltam még az első generációs Oculus Riftet, igazából azon kívül, hogy irgalmatlan hány ingerem lett tőle, de nagyon durva volt, tehát azt aláírom. Én pont ezért gondolom azt, hogy ez még jobban bele fogja egyébként az embereket rántani ebbe a dologba, és én azért így beszélgettem már erről így pár emberrel, és azért van, aki mondja magáról, hogy hát ő bizony nagyon rá tud kattani egy-egy ilyen játékra, úgyhogy ő ezért sem vesz. Mert tudja jól, hogy még egy ilyen úgymond normál játéknál is, ugye ott van neki a veszély elég rendesen, hogy esetleg rákattan, ennél viszont szinte biztos, hogy teljesen belezútjan. Tehát, hogy én azért viszont ezen az állásponton vagy azért ez benne van a pakliba. Értem, ugye ezt használja ki a legtöbb játék. Amúgy. Ja, igen. Tehát, hogy Valve is, hogy milyen rendes, meg mit tudom én, de azért csak vettem már egy, mit tudom én, 50-60 eurónyi kulcsot, amiből nem jött semmi, érted? Tehát, hogy igen. És nem kell a játékhoz, hát hogy nekik megvedd. Az addikció a lényeg, és azért a legtöbb ilyen igen. Játék... Kompetitív, az összes kompetitív játék az addikciót okoz kb, tehát, hogyha olyan, ami bejön, érted, amit mondok? Igen, és én nem lepődnék meg, hogy erre a VR-os technológiára egyébként direkt... hogy hívják? Gergő, eléggé szakadozol csak nálam, igen, vagy többi? Szakadozol? Megszakadtál egy pillanatra. Húzd közelebb a mikrofont. Na, itt mert van eddig nem szakadozol. Teljesen. Lehet, hogy valami connection van. Visszatérve erre a ráfüggésre, szerintem abból a szempontból védve vannak az emberek, hogy ezt a VR technikát, ezt elég nehéz jól csinálni. De amennyire utána olvastam a dolgoknak, nagyon-nagyon fontos, hogy alacsony legyen a válaszideje a fejmozgásnak és a látott képnek. Azt hiszem, valami 10 millisekundum alá le kell nyomni a válaszidőt, ahhoz, hogy ne érezd magad rosszul. És ehhez olcsón nem lehet hozzájutni. Tehát az, amit a VRD-en is ki lehetett próbálni, ezek az Oculus Riftes headsetek, ezek kendács megoldásokkal érik el a 10 millisekundum közeli értéket, tehát valahol 10 és 20 millisekundum között vannak, csak magával a vizuális megjelenítéssel játszanak úgy, hogy az agyatok érezze magát annyira becsapva, hogy azt gondolja, hogy valóságot lát, tehát hogy valós választ kap a mozdulatokra. De nagyon-nagyon hirtelen mozgásoknál ezt még nem tudják megoldani. Tehát ezért van az, hogy az Oculus Riftet még nem mondják meg, hogy mikor jön ki a végleges változat. Hogyha megnézitek, üzleti tervben sincsen benne. Azt nem tudom, láttátok-e azt a videót, amikor a Source fel... Tehát a Source-nak van egy ilyen build az Oculus Rifthez, és mi annak a neve, amit a kezedre raksz egy ilyen kesztyűgombokkal? VR-kesztyűnek hívják. VR-kesztyű, oké. De a faszit, tehát a Source-ból buildeltek egy olyan engine-t, hogy a Half-Life 2-ben megy a gyerek, és gyakorlatilag a kesztyű miatt a gyors mozdulatokra is tud reagálni a maga, amit csinálsz. És tehát például olyanokat lehet vele csinálni, hogy mit tudom én, mész előre, és megfogod, és mondjuk a gránátot magad mögé dobod. Érted? Nem így gyors mozdulatokra, hanem gyors fejfordításokra például. Jó, hogy amikor mit tudom én, gyorsan elrántod a fejed? Igen, nézzétek, igen. Tehát... Nézzétek meg azt a videót, fent van a neten egy ilyen videó, hogy life with lag, vagy valami. Ja, igen, és hogy laggol a kép, az nagyon durva. Igen, hogy abszolút késleltetve kapod meg, és ide nekem, hogyha ezt kipróbálnád, olyan elképesztően hihetetlenül rosszul lennél, mert az agyad várja tőle az egyből jövő képet, mert valamit csinált, valamire várja a reakciót, valami akciót elvégzett, amire vár egy reakciót, nem kapja meg, kétségbe esik, és elkezdi keresni. És azért van az, hogy a játéknál a log az olyan baromi hosszú időnek tűnik, ameddig véget nem ér, az a pár század másodperc, amíg megakad a játék, mert valamit csináltál, az agyad egyből várja a reakciót, mint ahogy a mozdulatoknál is egyből van a reakció, hogy mozog a kezed, és nem kapja meg ezt a reakciót, és elkezdi keresni, hogy na hol van, hol akadt meg a probléma, és hihetetlen rosszul léted lesz ebből, hogyha igazából ez, ez a, amit Lali is mondott nekem, ez az az elmélet, hogy gyakorlatilag, hogyha téves információt kap az agy, akkor azért leszel rosszul, mert hogy mondtad, Lali, hogy... Ez egy ilyen evolúciós trait, hogy a mérgezést elkerüljön. Hogy nem azt látod, amit érzel elmozdulásban, emiatt a szervezeted arra gyanakszik, hogy meg vagy mérgezve, tehát hogy valamilyen mérget vettél be, ami miatt másképp működik az agyad. Ez ugye onnan jött, hogy ug és mug a kőkorban szedték a bogyókat, és jé, szép piros, bedobták, és az egyik rosszul lett tőle, a másik pedig jól lakott. És ezeket a dolgokat védte ki annó a szervezet, csak ez megmaradt az idők során bennünk, és emiatt nem lehet emiatt van az például, hogy van, aki tud olvasni úgy kocsiban, az autóban, hogy nem lesz rosszul, meg van olyan ember, aki kapásból rosszul lesz. Most, aki kapásból rosszul lesz, hogyha kap valamilyen mérget, tehát romlott ételt teszik, hogy valami ilyesmi, akkor a szervezeted nagyon-nagyon gyorsan próbál tőle megszabadulni. Viszont a másik embernél igen, valószínűleg nem ilyen gyors az a folyamat. Igen. És azért van a rossz félét. Egyébként belinkeltem nektek teljesen. Ez pont egy Oculus Rift-tel van megcsinálva, hogy az életet a laggal látja az ember. Rohadt érdekes egyébként. Egyébként vicces megnézni. A videó. Viccesnek vicces, de rosszul lett a pali utána. Igen, tehát amikor próbálja, azt hiszem ez az, amikor próbálja feltörni a tojást, nem? Igen. És akkor áll egy helybe és várja, hogy tényleg megtörtént, amit csinált. Tehát eszméletlen egyébként működik az agy, tehát hihetetlen. Jó, de hát ez borzasztó, hát ez így laggal, én nem is tudom, hát én inkább becsuknám a szemem. Igen, tehát megőrülni egy gyakorlatilag. Néha kinyitnám, hol vagyok, hát... Nem, hidd el, nekem nem mernéd becsukni a szemed, mert pánikba esnél, egy másodperc alatt pánikba esnél, hogy az előbb még késve láttad a világot, nem azt láttad, amit csinálsz, és az agyad bemesélni magadnak, hogy akkor te még mindig úgy vagy, csak most már semmi információt nem kapsz róla, eddig láttad azt, hogy legalább hol vagy, és azt most az agyad feldolgozta. Most még már azt se látod, és abszolút pánikroham lenne, és olyan öngyilkosságroham, hogy az valami elképesztő. Az megvan, srácok, az a láthatatlan kiállítás nevű dolog. Igen, a PlayIT-nat reklámozták ezerrel. Ha tudjátok, akkor próbáljátok ki. Hát az valami olyan mérhetetlen, durva élmény. Az miről szól? Sötét van, vagy bekötik a szemed? Vagy? Azt képzeld, hogy meg van csinálva egy olyan... ugye az arról szól, hogy bemutassa, hogy a vakok, azok hogyan élik a mindennap. Ja, ott voltam! Voltam! És az van, hogy bevezetnek egy ilyen helységbe, és elmondják, hogy különböző feladatokat fogsz kapni, nem mondják el, hogy milyeneket, nem mondják el, hogy mekkora a terem, semmi, viszont azt tudnunk kell, hogy a helyiség az tökéletesen fényszigetelt. És az a durva, hogy ennyire sötétet akkor se látsz, ha éjszaka becsukod a szemed. De az tényleg a vak sötét. De a szem azt tud ugye világosítani egy idő után, nem, de az sem működik? Nem, itt a szem az a beérkező fényekből világosít. És úgy képzeld el, igen, és itt tényleg nincsen fény, semmi, és úgy képzeld el, vaksötét, de olyannyira, hogy egy idő után elkezd fájni a szemed. Igen. Mert erőlködik, és próbálja kompenzálni. Gondolom próbál fókuszálni egyfolytában. Meg próbál valamit csinálni, és már pupillád akkorára tágul, hogy már hátad közepén figyel, és semmit nem látsz tőle, de tényleg semmit. És És hát mondják, hogy jó, akkor találjátok ki, hogy hol vagytok, és vagytok benne, mint hogy 7-8-an voltok benne, és így az a nem mersz egy lépés se tenni, tudod, mert hogy annyira nem vágod, hogy hol vagy, idegen hely, minden. Nagyon rossz. És rosszus. Akkor megfogsz valamit, és ez a folyamatos, ez ez ki volt? Ez én voltam, ne aggódj már. És akkor jó, izé, és akkor keressetek meg egy kulcsot. És mindenhez, bármihez hozzáérsz, így mindig ez az érzésed van, tudod, hogy na most mihez fogsz hozzáérni, na most mi lesz. Jó, de mondjuk azért, hogyha vak lennél, egy ilyen előbb-utóbb hozzászoknál, tehát... Hát, jó, oké, amikor... de hát ennek amikor pont ez a lényege, tudod, hogy hát mennyi hát, idő alatt szoknál ez hozzá, és hát így nagyon-nagyon durva az egész. Egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt, és így más szemmel tekintesz a világra, és ez most lehet, hogy ilyen... hülyén hangzott, de... És a legdurvább pedig, hogy vakemberek vezetnek körbe, szóval igen, ezt nem szabad elfelejteni, igen, abszolút vakemberek vezetnek körbe. A legdurvább élményem egyébként ezzel kapcsolatban az volt, az instant befosás volt, amikor éreztem, hogy valamiről leléptem, hát mondom, biztos volt egy kisebb lépcső, és jobb oldalról egy olyan izmos autó duda jött, ja, hogy ott összerándultam, felugrottam, leültem, mondom, vigyétek ki, könyörgöm. Olyan brutál, de tényleg, amikor tudod, vaksötétség van, kétség vagy esve, mert nem látsz semmit, lelépsz valamiről, hát oké, menjünk, és pif, duda. Hú, mondom, te jó Isten. És gondolom, gatya tele, és menjünk is haza gyorsan. Azaz, meg a végén lehet ilyen bárba kérni italokat, meg minden, és akkor... ott hallod ezt a... Azaz, igen, és akkor már tipi, ez a hangzó, hát nagyon durva meg van csinálva, az egy felejthetetlen élmény, azt megéri kipróbálni. Azt ajánlom mindenkinek, igen, hogy próbálja ki, mert egyrészt tanulsz is. Rengeteget. Elég sokat belőle, másrészt meg hát egy nagyon érdekes, tehát élmény számban is nagyon poén szerint. Ja, meg főleg, hogy megismered, hogy is élnek a vakemberek. Igen. Egy, kettő, és akkor gondolom, aki nem is... annyira toleráns, az most az lesz. Az tehát... nagyon igen. Hát ők is elmondják egyébként, hogy például volt egy olyan, hogy ugye nem láttál semmit, és nem tudom, hozzánk, mi ugye iskolában voltunk, és egyes évvel oda ment az emberhez azzal, hogy hallod, segítek, hallod, gyere, segítek. És ezt, amikor már ne egyszerre játsz, akkor nagyon idegesítő, hogy hallod, gyere már, segítek. Tudod, az arcodban mászik, belemászik. Mert amikor vak vagy, amikor nem látsz semmit, akkor az intim szférád az rohadtul kitágul, ami azt jelenti, hogy ha bárki is a közeledben van, a kis léptét hallod, érted, mert nagyon durván erős lesz a füled akkor, kis léptét hallod, a lehelletét hallod, az rendkívül irritáló. És harmadszor ödött a csak, hogy hallod, gyere, segítek. És de valószínűleg a pánik miatt nem, tehát azért... Nem azért, mert egyszerűen nem látsz. És zavaró, hogyha egy másik idegen embernek az intim szférája belekerül a tiédbe, és akkor mondta az emberke, hogy ugyan, hogy mennyire zavaró, ha ezt hallod. Szóval, hogyha láttok egy vak embert, akkor távolról meg kell kérdezni tőle, hogy tudok segíteni? És hogyha azt mondja, hogy nem, akkor nem kell oda menni, hogy hallod, segítek, gyere már, segítek. Igen. És tudod, annyira elgondolkoztat akkor, amikor tényleg nem lát semmit, de persze üres szavak egy olyan embertől, akire nem lát semmit, persze biztos lát valamit, nem tudod képzelni, milyen vaknak lenni, de akkor, amikor tényleg ott vagy, és tényleg vak vagy, akkor azt mondod, hogy bazeg, ennek igaza van. Nagyon durva egy élmény, szóval az megéri mindenféleképpen idegenvezetővel. Fia, és most adjunk hálát, hogy nem tudjuk tényleg milyen vaknak lenni, úgyhogy, és remélem soha nem fogjuk megtudni. Hát igen, hát, az a helyzet, hát igen. Ez nagyon-nagyon ilyen katartikus élmény, ha valaki egy ilyenre elmegy, tehát. És ez egy tök jó technika arra, hogy aki esetleg, mit tudom én, ilyen bunkó módon, vagy ilyen tehány módon állt hozzá eddig a bármilyen ilyen dologhoz, az annak azért megváltozik a véleménye egy perc alatt. A kedvenc ilyenem egyébként ilyen volt a Soda Clubot, én már nem szoktam nézni, ellenben volt benne egy vaksrác, és azt megnéztem. Ja, azt én is láttam, és tök ügyes volt egyébként. Azt nézzétek meg, igen, tehát hogy nagyon érdekes, az is mutat azért a vakemberek életéből, meg hogy ott van az a faszi, egy vak faszi a YouTube-on. A vaksrác. Igen, hát nem is van egy vakfaszi a YouTube-on, aha, az a lényeg, és borzasztóan jó videókat csinál, egyébként én nagyon imádom, nevet egyfolytában, meg tök jó kedvű az egész. Csak és nem attól, hogy a Dizonra gondolsz. De, igen. A Blind Film Critic. Akkor lehet, nem. Én ajánlottam még annó. A faszi, nem. A faszi már régóta ismerem, egyfolytában ilyen történeteket mesél el, meg hogy a vakok mit szoktak álmodni, például ilyen érdekességeket. Tényleg a vakok mit szoktak álmodni? Hát azt mondja, tehát a faszi úgy magyarázta el, hogy mit tudom én, érzel meg hallasz, tehát hogy mit tudom én, egyszer kint vagy a focipályán, aztán hirtelen a 6. szülinapodon vagy. És tudod, jó, hogy az. Tehát, tudod, hogy az. Igen, tehát, hogy alapból az álmodban ugye tudod, hogy mi történik, de ezt úgy éled meg, mint hogyha most élnéd át, viszont hogyha vak vagy, ugye, akkor nincs kép, tehát gyakorlatilag csak tudod, hogy mi van, de semmi más nincs, csak hang, meg hogy tudod, hogy mi történik. Tehát, hogy elég érdekes ilyen elmagyarázva, hogy wow, bele se gondolok ilyenkor, hogy igen, hát ez nem játék, ez a vakság, az biztos. Én minden esetre beraktam ezt a Tommy Edison XP-t, érdemes megnézni, ő a Blind Film Critic, tehát vak filmkritikus néven is fut az interneten, a YouTube-on, és zseniális módon és hatalmas nagy vidámsággal és őszintességgel közelíti meg a saját vakságát. Akkor ez ilyen szerintem. Pár perc. Nekem is ez a gyanús. És ő ilyen pár perces epizódokban mesél különböző témákról. Már egy pillanat, a show notes-ban már benn van. Tehát az a lényeg, hogy ezt mindenkinek ajánlom, mert egyébként már maga az álmulatba ejt, hogy mennyire jókedvűen áll ehhez az egészhez hozzá, és igazából... Ahogy ilyen nagyon pozitív, mi? Igen. Tehát nem úgy áll hozzá, hogy vak vagyok, menjél innen, hanem hogy viccesnek, tehát hogy képes veled elhitetni, mert nyilván azért nem az. Tehát nem vicces dolog, hogyha vak vagy, de tehát ki tudja azt emelni, ami jó benne, vagy ami vicces. És hogy amit úgy tud-e feldolgozni. És a poén az, hogy így kéne azért nagyon sok embernek élni a saját életét, attól függetlenül, hogy vak vagy nem. Ezen én sokat gondolkodtam. Én így próbálom a sajátomat is, hogy tudom, valami nem sikerült, és akkor mondasz magadnak, tudod, ezt most olvastam valahol, valami nagyon rosszul sikerül az életedben, akkor mondasz, hogy ha, plot twist, érted? Tehát, hogy... Próbáld úgy felfogni, hogy lesz jobb, meg mit tudom én. Tehát érdekes, nagyon érdekes. Lali belinkelt egyébként, és mondom neked, ez a faszi az. Nem tudtam, hogy ez filmkritikus. Akkor szerintem ezt én mutattam még neked annó. Valamikor egy ilyen 2-3 hónapja. Ne, na, régebben beszélt... ismert. Tavaly is ismertem igen? Már. Egyszer beszéltünk itt privátban a vakokról, és akkor... mint ha mutattam volna. Igen, hát lehet másra gondolok, de ezt tudom, hogy ez ki. Tehát az eszembe jut, hogy izé megpróbált írni például labba, és ezt így felvették, hát a zseniális. Tehát és hogy ilyen az... viccesen próbálja az, ami ilyen nyomorát almazok, de nyilván rengeteg izé szívás, meg mit tudom. Az, tehát izé volt, amikor elkezdett főzni. Hát, de azt is olyan viccesen csinálta meg, hogy nevettem rajta, de azért legbelül úgy voltam vele, hogy tudod, tehát, hogy... Ah. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy most ez vicces, azért ez nagyon rossz dolog lehet. De ez megdöbbentően életreméltó, ha valaki így tud nagyon ez az egészhez hozzáállni, nem? Persze. Tehát sokszor az ember tényleg nyavajok, hogy mit tudom én, jaj, valamelyik nap vágjátok, hogy így helyileg átrendeződés, meg életvitelileg ugye átrendeződés, meg mit tudom én, hogy nyavajogtam, hogy jaj, ne, BKV-znom kell, utálok egyébként BKV-zni. Pláne elromlott az e-book olvasom. Na, ez is egy külön sztori. Én is utálok, csak nem viszel, ja? És... Na mindegy, és mondom, hát tudod, azért meg lehet szokni egy kényelmet, na. És akkor itt ha már szintét hisztisztem, hogy jaj, nem akarok többet BKV-zni. Aztán ilyenkor az ember tényleg belegondol, hogy hát azért álljon már magam. Tehát egyrészt van munkám, van autóm, lakok valahol, el lehet mennem A-ból B-be, haza is lehet aztán mennem, tudod, mert van hova. Tehát, hogy azért jó, ha az ember ilyenkor átgondolja, meg így... Igen, tehát magyarázok el az etiópiainak, hogy milyen szar a BKV, tehát... Igen, érted? Igen. Vagy bárhol, ahol, mit tudom én, bombáznak, meg háború van, érted? Őnek... Igen. Jaj, nem ára, hogy mit tudom én, az új crack nem jött föl a gépemre, mit tudom én. Vagy ugye a DLL az állandóan izé kiakad, meg mit tudom én. Egyébként attól függetlenül az érzés körülbelül ugyanaz marad. Tehát, hogy ezt én már régóta feszegettem magamban, hogy például van ilyen műsor például, ahol elmennek egy ilyen törzshöz, akik egyáltalán nem civilizáltak, tudod? De így a nyelvet ismeri, tehát a nyelvet kitalálták, és akkor úgy csinálnak velük, hogy ők hogy élnek, tudod? Aha. És az a poén, hogy attól függetlenül, hogy ott se áram, se semmi gyakorlatilag, ugyanolyan érzéseket élnek át, mint amiket mi, egy az egybe, csak más szituációnál. Tehát, hogy mit tudom én, a srác ma nem fogott halat. Ez ugyanaz, mint nálunk, hogyha, mit tudom én, nem jött össze a most mondok valamit, állásinterjú, érted? Aha. Tehát gyakorlatilag ugyanazt érzi, csak más a szituáció. Jó, de mondjuk a nem fogott halat és a nem jött össze az állásinterjú között azért van egy kis különbség, mert itt a szociális háló megfogott. Rossz példa volt. Rossz példa volt, de érted, amit mondok. Akkor mit tudom én, mondjatok valami mást, érted? Az a durva egyébként, hogy nagyon sokszor azok az emberek, akik olyan helyzetben vannak, hogy jaj, nem fogtam halat, nincs mit ennem, sokkal jobban fogja föl azt a igen komoly problémát, hogy nincs mit kajálnia, mint az, aki mit egy jobb állás. Leestem izé bronzba. Igen, ez egy tényleg egy teljesen jó példa. Nem, tehát, hogy így... Na mindegy, nem akarok most úgy csinálni, mintha tudnám, hogy miről beszélek, mert nem. Mert szerencsére nem tudjuk, és kész. Igen, tehát én azért örülök neki, és hát nyilván ebben benne van azért elég sok mind. És Kevinnek elmegyeget a hangja. Igen? Tehát így néha el... Nem megy. Tudom, miért egyébként full be van dugva, meg itt van a számnál, meg stb. Na mindegy, ennyi. Egy utolsó téma fér már csak bele, srácok. Kicsit húzzuk fel a hangulatot, mert ezzel most eléggé mélyre süllyed. Igen, én is azt gondolom, hogy valami. Nem tudom, Alex, táncoljál. Ja, mondjak valami nagy baromságot, amiről majd összevesztek később. Tehát az is csináljunk jó. Műsort. Csináljunk műsort, igen. Verjük meg egymást, csináljunk műsort. Cirkuszt és kenyeret. Cirkuszt és kenyeret a népnek. Megmondom őszintén, én úgy estem ugye be, ti vágjátok így a műsorra, tehát hogy én nagyon felkészülni sem tudtam. Én most viszont ilyen nagyon jókedv, hangulatos, hirtelen nem tudnék nektek szerintem prezentálni. Nincs a tarsolyomba egy olyan dolog, amit most így hirtelen előrántok, és akkor itt mindenki, tudod, így fogja a hasát, és így, de durva poén van. Tényleg, ha már egy dolog viszont eszembe jött, beszéljünk arról, hogy elkezdődött az iskola. Jó, menj, szevasztok. Tényleg, Marci, milyen volt újra a suliba? Te, gyűlölöm. De tényleg. Hát jó, mondjuk szerinted milyen volt? Ezt így mondod, Az érzés, amikor akkor kelsz, amikor előtte feküdtél, na az nem emberi, az nem nekem való. Júj, az borzasztó! Azt te utáltam, az de rossz. Hú, Marci, és tudod, hogy mi a legjobb az egészben? Mi? Az, hogy én nem járok iskolába. Te pedig ott fogsz megrohadni. Nem, jó, vicceltem, de... Attól függetlenül, hogy igazam van, vicceltem. Mert igazából te vagy köztünk az egyetlen, aki iskolába jár, nem? Hát valakinek, okosnak is kell lennie köztünk. Igen, én vártam egy kis visszaoltást azért, tehát a Marci még nem veszített a lendületből. Nem, hát valakinek tudnia ki, hogy melyik a három, melyik az öt. Jó, mondjuk ez ütött. Csúnya volt. De egyébként Marci ezt most csak úgy izé mondott, hogy jaj, de utálom a sulit, és azért így kicsit így benned van, hogy jó, hát azért mit tudom én, poén, újra látni a haverokat. Szerintem nincs. Tavaly beszélgettünk az én iskolámról, igaz? Emlékszel, amit mondtam? Hát emlékszem rá, hogy a tanárok milyen irtózatosan jó fejek voltak. Persze, igen, nagyon szeretem őket, és nem, tényleg rühe. Nem, az az érdekes, hogy minden egyes évben, amikor lépkedsz fölfele, ez minimálisan tudatosodik benned, hogy mi lesz ennek a vége. Szóval ott általánosban is tudod, hatodikban még még mennyi idő, még végzek, leszarom. Hetedikben ma az, hogy azért ma mindjárt végzek. Nyolcadikban ma az van, hogy jó, első fél év talán megcsinom rendesen, érted, oda teszem magam, és akkor majd a végén pihenek, az pihenés lesz egész évben. De ez volt természetesen, ezért hetedik, nyolcadikban sikerült egy kettes és egy hármas közti átlagot kigenerálnom, és jött a gimnázium. Ami jó amúgy. Nem annyira. Átmentél, azt jelenti, nagyon az, az jó. Nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Igen, és jött a gimnázium. Milyen jobb, mint a bukó. Ez biztos, de sosem buktam is. Jó, de tervezek. Tudod, hogy öt fokozatú az osztályzási rendszer. Nem jó, én csak az első kettőt ismerem. És a másodikkal lett vége. És jött a gimnázium, és ahogy gimnázium évek vannak, úgy vannak ezek, amikor beír az embernek, nálatok is biztos van az, hogy mit tudom, 16 évesen még az van, jó, hát mindenre szarok rá, nem érdekel, az csak, amit én akarok, nekem nem mondja meg ez a kis hülye tanár, hogy én mit csináljak, nekem már, nehogy már, érted, mert ki ez te, érted, be. Azt kell mondanom, hogy eltelt ennyi idő, és még mindig azt mondom, hogy ne mondja meg, hogy mit csináljak. Jó, csak, ja. Jó, nyilván más. Ő ilyenkor a boss. Így utólag megütném, nem, de hogy... Nem azt, hogy ő ilyenkor a... Alex, most ti nem? Nincs olyan tanáratok, akiknek bemosnátok? Szerintem volt. Mai napig is van. Nem, egyébként... Nekem is van. Nem, nekem nincs, csak szimplen. Nekem nagyon szimplen. Jó tanáraim voltak. Jó, hát igazából, tehát Kaveri már olyan régen volt szerintem ilyen diák, hogy azért szépen, csak a jó emlékek... Vén trottyozzál le. De ezt, tényleg, ezt vártam tőled, nem? De már. Én is, nekem is igazából csak, pedig jó, én azért fiatalabb vagyok, mint te, de azért csak a jó emlékek maradtak meg így egy idő utáról. Tehát amint telik az igen. Idő, az emlékeim csak a jó maradt meg. Tehát jó, maradt rossz is nyilván, de azért úgy, hogy én azt mennyire gyűlöltem azt a sulis légkört, az úgy egyre jobban tűnik el szerencsére belőlem. Úgyhogy... Én mondjuk nagyon szerettem suliba járni, amikor én a munka világába be kellett illeszkednem iskola után, akkor például nekem ez egy ilyen rendesen ráment egy fél évem, hogy még mit tudom én, 2-3 év után is voltak ilyen, ó, de jó volt a suliba, tehát főleg olyankor, amikor tudod, elkezdődött, vagy vége lett a nyári szünet előtt, nyári szünet végén, és akkor így bevillant, hogy így, mit tudom én, találkoztam, hú, nyári szünet, tudod, valahogy még, ha nem vagy iskolás, akkor is így belefutsz ebbe, és aztán így, ja, nektek, tudod, tehát, hogy azért a felnőtt létben benne van az, hogy itt nincs nyári szünet, meg téli szünet, hanem Lali, neked mennyi szabid van egy hónap, vagy egy évben? 24 nap plusz rendszeres véradó vagyok, az 2. Tehát 26 nap. Tehát ő vérét adja két nap szabadságért. Igen ám, csak tehát olyan munkát kell találni. Én meg előbb kezdtem el dolgozni, mint foglalkozni az iskolával. Szóval nekem nem volt az, hogy nyári szünet, vagy humost iskolai idő lesz. Persze, te már négy évesen már kint kapáltál. Nem, mint mielőtt elkezdtem foglalkozni. És én 10x éves koromig engem nem érdekelt, meg talán most lesz az első év, amikor meg a tavalyi második fél év volt az, amikor azt mondtam, hogy minimálisan már érdekel, hogy milyenek lesznek a jegyeim. Engem eddig nem, egyszerűen nem foglalkoztatott. Oké, iskola, be kell járni, elmegy. Ugyanakkor meg minden iskola után hazamentem, leraktam a cuccomat, mentem dolgozni, és ott voltam, és ott, és fizikai munka, és segítettem, és rohangáltam, szabad levegőn voltam, mintsem. Tehát akkor neked ez a fizikai munka fekszik egyébként? Tehát, hogyha szeretnél mozogni? Hát fizikai munka nem, annak nem. Fekszik, aki még nem csinálta. Tehát én azért ezzel úgy vagyok, nem hogy... úgy értem a fizikai munkát, úgyhogy rosszul mondtam. Olyan munka, például a cigiszállító, most mondtam egyet, mert éppen van egy ismerősöm, aki az, de ahol autókázni kell, mozogni, változik a légkör, változik a tér, ilyenre inkább gondolok. Inkább a vendéglátás az, ami hát nekem. Benn vagy egészen a szobában. Nem biztos, hát a gokártpályi és vendéglátás volt, és ez meg szabad levegős volt. Jó, itt ami nálunk volt, most például a hétvégén szabad voltam levegő, bent. Szabad levegő, benzingőz, még az a szabad nem, levegő. Hát nem, az egy nyitott pálya volt, hogy semmi benzingőz szabad nem éreztem. Pont is az, amit mondott Kaveri, még az a szabad idők, olyan kis ilyen elképzeltem, hogy good luck ül, és így nyomják az arcába a benzingőz. Igen. Nagy füst. Azt szeretem ebbe a melóba! Keresztül. Nagyon friss a levegő! Ja, Csak például ez már fárasztóbb a mimból, mert amin én voltam ugye régen, az napi 8 óra volt, az szabad levegőn, és hogyha jöttek vevők, akkor őket így ki kellett szolgálni. Most voltam bent a hétvégén, mi másikon, ez egy fedett pálya, és azt képzeljétek el, hogy 12 órán keresztül egy fedett pálya, szóval tényleg ott egy raktárépületbe vagy bent, és 12 órán keresztül, no, ott már benzingőz. És ott rohangálni, szaladgálni, kiúzni az embert a falból, elmagyarázni neki, és egészségedre. És hát bokártól, amikor neki megy, nincsen izé, nincsen rükvert, szóval ott segíteni kellett, stb. Én nem bokárdoztam soha. Az hulla. Egyszer meg is sem. Ja, én is életemben nem mondjuk, én szerintem neki mennék a falnak. Nem mindig hív egyébként, csak... Lusta voltam eddig elmenni, de Lali is hívott már egyébként, arra is lusta voltam elmenni. Jó, hát majd egyszer elmegyünk Lalival ketten, aztán majd küldjük a közös selfie-ket neked. Aztán én megnézhetek mondjuk, nagyobb. Ha-ha, no life, ha-ha, gold hello, ha-ha. Igen, egyébként megszervezhetjük, gold hello. Egyébként abszolút megszervezhetjük, én teljesen benne vagyok, hogy toljunk egy ilyen nagy közös... Két ranket van, között, de siessünk. Egy egyébként? Hogy érted, hogy napi egy? Befizetek X összeget, és annyit megyek, amennyit akarok. Persze, pályát tudsz foglalni egy órára, hogyha 5 gépet viszel. Nem így gondoltam. Nem így működik. Nem így működik, csak azért, mert eddig egy hely van Magyarországon, akikről tudom, hogy van, és én pont emiatt járok hozzájuk. Nálunk is volt régen napi egy, Forma 1-nek a napján, ott az volt, hogy kim volt nagy tévén, kivetítően a Forma 1, befizettél X összeget, és mentél amennyit csak tudtál ettől és ettől az idő között. Szóval, de itt ha nekem nincsen... 10-től délután 4-ig. Szóval amikor volt a Forma 1-nek a láza, ugye ez 2-től 4-ig volt, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt, és akkor mit tudom, 10-től 4-ig napi egy mennyi, amint akarsz, de ez azért nincsen. Szóval, és szerintem nem tudom, hogy az a hely, ahol te jársz, ez hogy működik, de én kicsit elképzelhetetlennek tartom, hogy az ember oda megy, lerak 10.000 forintot, és azt mondja, hogy akkor én most megyek 10 menetet, amikor 10 menet az 20.000 forintnál kezdődik, és akkor kimerülésig megy, amennyit akar. Nem tudom, hogy ez hogy működik ott, de nálunk ilyen nincs. Hát sajnálom, nem tudom, hogy miért vagytok ilyen jók, de nálunk nincs. Ez nem tudom, miért arcoskodsz valami kis csögizégok. Egyébként én sem tudom, hogy tudják csinálni, de nekem ez nagyon jó biznisz, mert hogyha megvan a 2,5-3 óra tiszta aszfaltidőm, nekem az úgy elég. És az ugye túlmutat már ezen az összegen bőven, amennyit be kell érte fizetni. De majd privátban ezt beszéljük meg. Jó. Mondjuk azt mondtad, Lali, nem, hogy utána kezed, lábad fáj, mint állat, tehát hogy... Az első ilyen alkalom után konkrétan megkértem a barátnőmet, hogy lökjön le az ágyról a hideg padlóra, hogy meg tudjak mozdulni, mert annyira nem volt erőm. Az ilyen. Nálam 6 órás endurance futam után volt ez, hogy másnap felkelek, nem érzem semmit, meg akarok halni, nem érzem semmit, meg akarom halni. 6 órás endurance futam, fél órás etapokkal, és fél órát vezeted ugye a gépet, és 6 órán keresztül megy. Na most a 4. óra után az a gép az már nem úgy megy, hogy tudod, kicsit csúsztatod, mert hogy de jó lesz, akkor majd nem hat akkora erő a bordádra, a bokádra, igen, a bármidre. Igen. Nem, ott már pattog az anyja, és így pif, tipped, és rak ki a kanyarba, egy jobban sodor ki, de nem úgy, hogy csúszik, nem, kipattog, és azt tudod, mit csinál? Akkor már a segged is fáj, a bordáddal együtt, a nyakadon át, minden. És így, na mondom, nekem elég volt. És akkor így hazajövök, mondom, meg fogok halni. Most jó kedvet csináltatok ismét hozzá egyébként. Tehát de egyébként zseniális élmény. Ez fél óra. Ez, hogyha ennyire jó, akkor inkább fogok egy ilyen izét, tudod, ezt az ilyen lólengő, tudod, azt a szert, ami a izében van, és akkor én 2 méterről így keresztbe vetett lábakkal inkább ráugrok, érted? És akkor jó van, az a baj, Gergő, hogy nem próbáltad meg. De annyira bírom, hogy Kameri, ha ez ennyire jó, akkor fogom ott a szöges drótot. Van az ágy, amiből ilyen szögek állnak ki, tudod? Ja, fakír. Igen, akkor inkább mondok izén, a harmadikról egy izé hasast egy fakirányra, mint hogy izé. Nem, egyébként... Egyébként furra elhiszem, hogy jó, tehát hogy gondolom inkább ez akkor van. Ha szerezed a fájdalmat. Igen, tehát hogy ti azért így mindig kicsit ilyen szadomazók voltatok, nem? Tehát hogy ez benne van. De ez pont ugyanolyan. Nem, ez nagy kell ez egy ilyen belül. Egy hátizsákkal fölmész a magas hegyek közé, túrázol egy napot, és a nap végén az a fáradtság, amikor leülsz. Jó, azokat, amikor megkorbácsolnak egy szöges dróttal. Körbenézel, és azt mondod, hogy megérte ez az erőfeszítés. Én figyelj, igazából én azt csinálom, akkor kipróbálom, hogy ez milyen, hogy holnap úgyis megyek egy órás sétára, ugye erre az Endomondo Challenge-re, és belerakok két ilyen facsavart a izébe a cipőbe, és az a fáradtság, az a fájdalom, az, hogy leveszem a cipőm, így csurom vér, így öntöm ki belőle, na ez megérte, milyen jól elfáradtam. Nem, de várjál, egyébként... ezért nem fizetsz, várjál. Ja, igaz, azért nem. Ja, és még ezért fizetni is kell. Ha várjál, akkor adok egy 500-ast itt a busz megállóba egy néninek, tudod, vagy valamit kitalálok biztos alapon. Te szoktál egyébként? Micsodát? Hát adni így néninek pénzt, vagy... Minek adsz a néninek pénzt? Ja, mert kéreget vagy? Nekem, meg tudod, van, amikor ez a... Például én... Viki már előre röhög, amikor meglátok egy ilyen nőt, aki éppen mit tudom én, ilyen virágot árul, vagy valami, és általában úgy olyan virágot árulnak, hogy hát ilyen kis, ilyen elég kis gagyi gyakorlatilag virágot. Gyakorlatilag most össze a bolt mögötti gazból. Igen, igen, de látszik, hogy ilyen nagyon aranyosan, gondosan figyel rá, meg van csinálva, meg mit tudom én, de hát azért mégiscsak gagyi, tudod. És Viki meglátja, és így, jaj ne, meg ne vegyed, tudod, és én az az ember vagyok, hogy nem tudok egyszerűen úgy elmenni mellett, hogy ne vegyem meg, tehát ez a teljesen lehet egyébként. De mondom minden nének, aki virágot árul, hogy káveriat ti emberetek. Egyébként Lali... Holnap egész nap a munkádig mindenhol virágot fog árulni mindenki. Azaz. Tudod, és én igen, hogy otthon dolgozik. Ilyen filmekben. Már nem. Ja, már nem? Már akkor nem. Megyek eléd virággal. Be kell járni. Hát azért kaptam céges gépet, tudod. Sőt. Ja, azért barteroltad le azt az ATX-en, jó van. Egyébként Lali, megnéztem ezt az izét, amit küldtél, hogyha egy tippem lehet, ne járj ide többet. Szóval a 200 köbcentis visszafojtott gépek és a 15 jó, éves gokár technológia az olyan élményt ad, ami tényleg megér 11 ezer forintot 8 órában. És gyere hozzánk, Lali! Nálunk közd el a pénzed! Ezzel csak nyerni tudná. Egyébként Marci, te miért nem vagy marketinges? Most csak úgy kérdezem. Ezért, mert így beszél. Ezért nem marketinges. Hát ez olyan, mint a Borderlands 2-ben vannak a vending machine-ek, akik így hogy nyomatják, ha veszel valamit, hogy ez egy szép nap a kapitalizmusra. Tehát gyakorlatilag hasonlítasz rá, Marci, tehát hogy ezt vedd meg most, meg mond olyat is a gép egyébként, hogy ha legközelebb másnál veszel, kinyírlak. Tehát hogy neked is ilyet kéne. Beszéljünk valamit, figyelj, mondok pár érvet. Ez, és most csak nem akarom tényleg tovább húzni ezt a dolgot, ez a pálya kettő péntekig 15 órától 22-ig van nyitva. Az azt jelenti, hogy 5 órás nyitvatartása van, nem, hülye vagyok, bocsánat, 8 órás nyitvatartása van, 3-tól 10-ig, 8 óra. Ez a gép, de, hogy mondjam, mint valamilyen izé, ez a gép, Várj, de úgy mondja, az azt jelenti, akkor 5 óra, nem? Az 5 óra, nem? Az 5 óra. Ez a gép, ami itt van, illetve ez a pálya, ami itt a végigmondom, vagy rohadjak meg végigmondom. Ez a gép, ami... Szarajaitokkal próbáltok így jaszkörizni, mikor mindenki tudja, hogy ezek ott van, kis lábbal hagyjuk. Ez a gép, ami itt van. Lali, érezd magad szarul, amiért nem nálam vered el a pénzed. Ez így van. Vagy, mint a bármi hasznom lenni, és abban a pályán. Így van. Nem, csak informálnak, Lali. Ez a gép, ami itt van, ezzel egy menet átlagosan 1000 forintba kerül. Mivel ez Mogyoród mellett van, a Hungaroring mellett, ahol minden hülyéről lehúznak minden pénzt. Igen. Ahol köztudott, hogy minden hülyéről lehúznak minden pénzt, ezért itt eladja 2000 ért. És Lali, és még ráadásul 11 ezer forintért eladnak neked egy 5 órás napi jegyet, amiben 10 menetet mehetsz, 10-szer, nem éri. Lali, szégyeld magad! Szégyeld magad, Lali! mennyit mehetsz, mennyit tudsz menni, mennyit tudsz menni 5 óra alatt szerinted? A rekordom eddig 3 óra 17 perc volt. Igen, addig mentél folyamatosan körbe-körbe a pályán. Figyelj, nem folyamatosan, de ennyi volt a tiszta aszfalt idő. Tehát ennyit töltöttem gokártban. Igen. Igen. De miért ott volt, hogy Veszta meg ebédelték közben? Tudod, ez amikor Veszta salesman. Felülhetsz a körhintára, vidámparva ugyanolyan sebességet és élvezetet kapsz. Úristen! És még olcsó. Amikor, tehát így Good Luck-nál hallatszod, tehát amikor így tönkre megy a salesmannek a biznisz, és igen! Azt mondja, hogy előtt 2 másik percet. Na, tudod mit? Akkor nyalt ki! Ez utolsó érve. Már nincs jobb. Ez van csak, tudod, és így. Igen, hát akkor... Akkor kend a hajadra! A kokártodat kisomert. Akkor, nem, tudod mit? Akkor menj oda! Tudod is, ilyen öbötetett kézzel. Én tudom egyébként, hogy ez nem a legjobb pálya, meg tudom, hogy nem jók. Jó, most már tudod. Igazán, viszont cserébe megkapom a tiszta pályaidőt. Kifejezetten. És lehet lassú versenyautóval is menni versenypályán, vagy egy gyors versenyautóval is menni. Igen. Hát akkor miért nem matchboxozol? Nem figyelj bele. Hasonló. Figyelj, nem, Good Luck-nak nem lehet ellent mondani, tehát... Nem, Lali, azt kell mondani, igenis, holnaptól angolkártatom. Vége van. Mi mondta, hogy S3? Lali, ugye nem S3-ot mondtál megint. De, S5-ot. Nem elégszer. Egyébként én az a helyzet, hogy én nem értek a gokárthoz, de én a Marci érveit megvettem teljesen. Igen, de azt mondom, hogy Marci, neked ilyen salesmannek kéne menned. Jó vagyok. Mert gyakorlatilag olyan érzést keltesz az emberekben, hogy szégyeljék magukat, hogyha nem a te termékedet használják. Ez így van. Ez pontos. Egyébként rohadt. Tudomképpen egy salesman. Gyökér az összes, aki nem hallgat rám. Igen. Észrevettük már. Egyébként, Lali, ezek után az lenne a kérdésem, hogy ki fogod próbálni a Marci által ajánlott pályát? Nem ajánlott pályát igazából. Hallották, emberek? Nem ajánlott pályát! Mindössze 9900 forintért! Most az úgy éreztem magam, mint a Gabe a izében. Óvatosan fogalmazok, az én preferencia rendszeremnek megfelelő pályát nem tudott ajánlani. Nem, mert Lalinak az a lényeg, hogy mennyit van aszfalton. Legyen. Hát megfoglak, azt kiültetlek az aszfaltra, aztán miért Lalikám, gyerünk, élvezd. Néha még meg is locsolok egy kis víz, hogy mozogjál egy kicsit, aztán legalább a sebességérzeted is meg lesz. Egyébként tényleg Good Luck, nem akarsz ilyesmilyen foglalkozni? Forinton. Én ezt good tanulom, luck. Alex, én ezt tanulom. És ennyi. Mit is konkrétan? Ebből lehet a kettő. Eddig elég gyenge. De mit is konkrétan? Mi a neve? Én marketinggel akarok foglalkozni, marketing szakkal. Na, hát figyelj, jó helyen jársz, tehát mert gyakorlatilag igen, én már nem mernék neked nemet lesz. Mondani. Tehát, hogy már csak egy vascsőkén a kezedbe, meg egy ilyen, ez a maszk, tudod, ami ugye az orrodig van felhúzva, és így lelóg, tudod, ez a kendő. Igen, ez a ilyen... És így gyakorlatilag kéne még 3 darab ilyen full kigyúrt, ilyen verőember a háttérbe, akik így ütögetik a markukba a baseball ütőt. Figyelj! Én azt mondom, hogy... Hogy ide gyere babozni, vagy mit csinálni, akármit csinálni, ide gyere. Marci, egyébként lehet egy kérdésem? Mikor kezdtél figyelni az iskolában? Már én ma a marketingesbe. Jövő héten. Jövő héten, igen. Akkor kezdem. Jó, Marci, van a marketingnek egy olyan része, ugye, hogy el kell adni. Amit te csinálsz, ez is ilyen sok marketing egyébként, tehát van ilyen. Az a baj, hogy a marketing... Tényleg, nem mindenki nem működik. Ha meghallgatás van, akkor felkészülök, banyek. Szóval legközelebb szóljatok, hogy... De nem, neked ezt ösztönből kell vágni már. Így izéből. Na, gyerünk, egy castingot. Na, gyerünk, toljunk le, gyorsan, ízé, köszönj fel, érted, nyomjad neki. Marci... Ne viccelj már. De ezt a szalabból kell tolni. Ha én tudom, hogy az enyém az fasza, és tudom, hogy az, amit őt mutat, az retek, akkor nem azt mondom, hogy gyere hozzá. Látod, Lali, milyen... Mert van sok jó. Már retek. Ügyes. Van sok jó, de azt mondom, hogy ne retket válaszol. Ezt már csak azért mondom, hogy ne utáljanak meg. Tehát van sok jó, igazából nincs. Egy jó van, ezt is csak azért mondom, hogy nem van. Egy jó talán, ha más azt hiszi, hogy neki igaza van, tudod, hogy holott nincs, nem. És bekussolhatna mindenki, mert az én termékemet kell megvenni. Nem, ez tényleg csak baráti volt, hogyha én is tudom, igen. hogy milyen szargokádban ülni, és tudom, hogy milyen tutigokádban ülni, és nem akarok Lalinak szarjelményt, mert tudom, hanem hogy... Hanem nálam vegyél, tudom, most vásárolj! Nem azt mondom, hogy nálam vegyél, azt mondom, hogy, most, hogy olyan dolog... Most kettőt egyáráért! Olyan dologra közd a pénzedet, ami meg is éri. Ami meg is éri. Igen, és igen, jól hallotta, két gokárt egyáráért, hogy mind a két fél seggének beleférjen. Mennyi a napi egyit összesen? Na, ahova te mész, 11 ezer, igaz? Igen. 12 ezer forint. Most néztem meg. 11.999. Jó, kerekítsünk 12 ezer. Eddig mennyi volt a maximum, amit ott tudtál menni? 3 óra 17 perc, ha jól jó, Marci, nálatok mennyi 4 óra gokártozás? Mennyibe kerül? De nem 12 ezerbe, ezt elmondom. De... Hanem mennyi? Ez logikus. 40? Nem tudom. Vagy, tehát mivel mennek nem ott tudom, ilyen hát... kerozinnal, ilyen... Várjál, ilyen hát sugár, izének a turbinák vannak felszerelve a gokártozás. Marci, hogyha szerzel nekem egy olyan gokártot, ami kerozinnal megy, átszokok hozzátok, komolyan mondom. Viszont egyszer próbálod ki, aztán... Betudlak. Akkor már csak annál 300... már csak a nitroglicerines jobb. Igen? Betudlak ültetni egy 300 köbcentis... 390 köbcentis, 90 kilós gépbe betudlak ültetni. Csak hogy legyen viszonyítási alapod, amivel te mentél, a 170... Vágom. A 170 köbcenti, amivel te mentél, és 150 kiló. Na most én 390 köbcentit adok 90 kilóval, és az olyan, mint hogyha kerozinnal menne. Azt képzeld, de beültem abba a gépbe, és nem volt egyetlen egy egyenes sem, amikor egyenesben tudtam volna tartani a kormányt, mert vége ellen kellett kormányoznom. Na, hogyha ez nem győzött meg, akkor megiszok neked egy liter kerozint. Az helyzet, hogy ha nekem lenne egy gokártos pályám, én tuti fölvenném a Marcit. De tényleg. Abszolút. Tehát, hogy igen. Igaz? Tehát, igen, tehát ez a kicsit erőszakos. Igen, de ez a tudod mit? Ez kicsit ilyen Steve Jobsos, hogy ilyen... Igen! Hogy ilyen hülye vagy, figyelj már, hülye vagy, tényleg az vagy sajnos, mert nem ha okos akarsz lenni. Mondok, de okos lehet, benned van, én érzem a lehetőség, ehhez viszont ezt a gokártot kell kipróbálnod. És ugye dob egy ilyen kis izét, hogy Lali, egy utolsót mondok, aztán tényleg, ha ez sem győz meg téged, akkor kész, én befejeztem, föladom, nem tudok neked. Nem így kell mondani, hanem akkor menthetetlen vagy. Akkor így van, tehát még ne érezd magad rosszul, akkor menthetetlen vagy. 300 köbcentis, 90 kilós, te 170 köbcentis, 120 kilósba, nem volt egy Lali kapaszkodj, mondom. Ez így, ahogy mondom. Nem volt egy egyenes, amiben ne kellett volna ellentartanom. Kész, Lali? Igen, Lali. Lali, itt vége van. Lali, menj és szenvedj! Szenvedni akarsz, akkor viszont látásra! Valahogy így érzem egyébként. Igen, és ha nem, egyébként nem tud meggyőzni, akkor hülyen, még utáni gyümöltözök. Hülyen csináljátok, mert mindent a vásárlóra kell bízni. Nem mondhatod azt neki, hogy próbáld ki. Azt kell mondani neki, hogy... Ha szeretnéd, ha tényleg akarod, mert egyébként leugorhatsz onnan, akarod, mert benne van az arcodban, hogy te vágysz arra az élményre, amit ezt tudni ad. Ha akarod, meg tudod nekem mutatni, hogy te mennyire tisztább vagy azzal, hogy egy baromi nagy retardát vagy. Gyerünk, mutasd meg, gyerünk, egy jobb egyenes magadnak. Nem szabad bíztatni a vásárlót, nem gyerünk, hanem hogy tessék, az úgy jobb, tessék. Na jó, oké. Igen, most gyerünk, szépen, most én figyelek a 60. rá, podcast marketing szakköre bezárul. Itt ez a podcast, gondoljatok bele, annyi más ilyen retekizé beszélgetős műsor van. Csak gondoljatok bele. Találkozhatok akkor is 7 órás kezdéssel. Mondja nyugodtan, Marci, csak egy óvatos megjegyzés, most kiemeltem ilyen egy kommentet, ami szerintem a nap top kommentje valóban. Igen. Így szól, good luck az új Horst Fuchs. Micsoda? Nem értem. Nem értem. Mi? Horst Fuchs? Horst Fuchs. Nem ismered? Horst Fuchs, tudod, aki a teleshoppos, tévésapos. Az a fúzás kegyes figura. A személyes példaképretben vágod. Valaki azért ez a konvencsei, az gyere már ide testvérem, próbáld ki ezt a vagány gokártot, ucukor. Korizzonám egy. Isti amúgy a jó kommentelő. Isti a jó kommentelő. Én csak a Fiesta-t tudom ajánlani. Készül, megjött a Ford. Na jó, közben van, jönnek a mémek amúgy ezerrel, ezt jó, még bemondjuk. Majd... Tehát, hogy good like a semmit is megpróbálja eladni. aztán Alexa, no spoiler hitman. Tízes aztán... ribanc. Na jó, egyébként az mekkora lett volna, ha úgy van vége a podcastnek, hogy good luck nem, good luck egyfolytában mondja, tudod? Még elköszönök is, csak mondja, és úgy van vége, az mekkora lett volna. Aranysára kommentje, csak akkor jöttem rá, hogy a podcast kétszer van megnyitva, amikor Marci a saját szabába vágott. És akkor a kommentek, meg amikor saját magát kínálta meg fűvel. Na jól van, oké. Sajnos be kell zárnunk ezt az hiszen adást. Hiszen vár a kerbál. Egyébként ezt a kerbát erre nagyon figyeltek oda erre a kerbára. Véletlenül egyszer herbát mondottak, aztán itt jön, látok egy olyan ellenőrzést. Úgy, olyan jó ez a herbál. Éjjó, föld körüli pályára álltam ezzel a herbállal. Na jól van, jók legyenek. Még én vagyok a füves. Elrepültem a holdig a kerbe, tényleg kicsit gázos. Lehet a szomszédok már itt is, azért nem köszönnek két hete. Na jól van, jók legyetek, szavaztok. Jövő héten 7 órakor találkozunk. Sziasztok!